7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het is de afgelopen nacht onrustig gebleven in Israël en de Palestijnse gebieden. Als vergelding op de grote aanvallen van Hamas op Israël gisteren werden meerdere aanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. En ook werden opnieuw Israëlische steden bestookt met raketten. Volgens het Israëlische leger wordt er nog op 8 plekken in de buurt van de Gazastrook gevochten met Palestijnen die geïnfiltreerd zijn in Israël. Verder zegt het leger dat Israël vanochtend vanuit Libanon is beschoten. Het zou gaan om mortiervuur en Israël zegt te hebben teruggeschoten. Het dodental van de aanvallen van Hamas op Israël is inmiddels opgelopen tot zeker 300. Ook zijn er bijna 1600 gewonden. Bij de vergeldingsacties zijn aan Palestijnse kant zeker 230 doden gevallen en raakten 1700 mensen gewond. Volgens premier Netanyahu gaat Israël een lange en uitputtende oorlog tegemoet. Hij zei dat alle plekken waar Hamas zich ophoudt te veranderen in ruïnes. Netanyahu heeft de toevoer van goederen, brandstof en elektriciteit naar de Gazastrook geblokkeerd. En daardoor was het daar afgelopen nacht donker. Ander nieuws. In een bedrijfspand in Zutphen is vannacht een grote brand uitgebroken. In het pand zitten een grote webshopbeheerder en het kantoor van een verfmerk. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Er kwam veel rook vrij die over de gevangenis in Zutphen trok. Uit voorzorg zijn daar metingen gedaan en is de ventilatie uitgezet. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na een mogelijke schietpartij in Den Haag. Daarbij is een arrestatieteam ingezet. Er waren schoten gehoord in de wijken Bouwlust en Vrederust. Kort daarna vonden agenten geen slachtoffer, maar konden ze wel 3 mensen arresteren. Later werden er nog 2 verdachten aangehouden in een woning in de buurt. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 16 graden in het noorden en 21 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. Ster. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een dekupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw dekupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dekupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij de verkiezingen van 1986 zijn PvdA en CDA de grote winnaars. De kleine linkse partijen, CPN, PSP en PPR, worden tot vrijwel nul gereduceerd. Tijd voor geheim beraad. Doel een fusie. Maar dat gaat niet zomaar. Andere tijden over het ontstaan van GroenLinks. Vanavond om 8:15 op NPO 2. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Wiebekool uit Roggebondzand, Flevopolder, viert de herfst door ons een symfonie van afgevallen bladeren te laten horen. Ja. ander najaarsgeluid is het onderlinge geklets van deze knobbelzwanen. Nu de zomer ten einde is, verzamelen ze zich onder andere in grote groepen in het Gooimeer. En Mieke Pieren Olijhoek nam dit geluid op aan het strand van Huizen. Mieke en Wiebe, dank voor de geluiden. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Het lijkt of veel mensen er wel een beetje aan toe zijn. Een soort van echte herfst, waarin we de absurd hoge temperaturen kwijtraken. 'S Nachts gewoon weer helemaal onder het dekbed kunnen kruipen en kunnen genieten van woeste wolkenluchten. Nou, de natuur is in ieder geval klaar voor. Vogels vetten op voor de tocht naar het zuiden of zijn al weg. Veel vlindersoorten produceren flux nog wat nageslacht, al volgens zelf te sterven. Bessen hangen rijp aan de takken, in afwachting van kramsvogels en koperwieken uit het noorden. En de bladeren verkleuren en vallen zullen ze. Zo ook de bladeren van de zomereik op het schoolplein van basisschool De Vlinderboom, die door leerlingen aan een onderzoek wordt onderworpen. Tevens een speurtocht naar mieren op hei- en stuifzandgebieden en een theaterspektakel over de Groningse bodem. En natuurlijk de Venolijn, dat alles dit eerste uur. Daarbij houden de collega's van NOS u op de hoogte van de situatie in Israël, Gaza en Westbank. En voor het allerlaatste nieuws kunt u natuurlijk altijd terecht op de apps van NOS en NPO Radio 1. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. uit de 47e symfonie in G groot van Jozef Haydn, bijgenaamd het palindroom. Het eerste deel uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Maar weinig mensen hebben het geluk gehad om een draaihals in levende lijven te zien. Ik zat hier ooit met columnist Kees Moeleker. En die zag hier achter het raam een draaihals zitten. Ik zag hem ook, draaide mijn kop, mijn hals. En ik zag hem ook 1,5 seconde en toen was hij weg. Heel bijzonder. Het is dan ook niet makkelijk om onderzoek te doen naar deze specht met een schutkleur van je welste. Toch proberen onderzoekers nu beter te begrijpen wat een gebied geschikt maakt voor het dier. Mieren, hun favoriete voedsel, spelen daarbij waarschijnlijk een sleutelrol. Verslaggever Gert Elbertsen volgt onderzoekers Jinze Noordijk, Marijn Nijssen en Joël Groen tijdens een veldwerkdag op de Veluwe. Gaat het wel lukken om mieren te vinden in het hondenweer? Oh, jawel, die zitten net, net even beschermd onder een pluk mos op het eerste laagje aarde. Dus als er een paar druppeltjes vallen, daar hebben ze helemaal geen last van. Hier op de hei is het natuurlijk heel droog. Dus over het algemeen, als het een heel klein beetje regent, worden mieren juist actiever. Oh, een buitje kunnen ze wel gebruiken, ja, dus. Ja. Mierenexpert Jinze Noordijk van het IJskenniscentrum Insecten. We zijn op de Loenenmarkt vandaag, op de Veluwe. Jij doet hier met je collega Joël Groen en Marijn Nijssen onderzoek naar de mieren die hier voorkomen, hè? Ja. Ja, ze zijn beide van Stichting Bargeveen. Dus zij kijken op wat hoger niveau naar ecosystemen. Hoe ziet het landschap eruit? Wat voor vogels zitten daar? En wat zouden die vogels allemaal nodig hebben? Nou, die draaihals heeft heel duidelijk mieren nodig. Want dat eet hij gewoon, dat voert hij aan zijn jongen. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, waarom broedt hij op sommige plekken wel en op andere plekken niet? En dat wordt in dit onderzoek geprobeerd, ja, daar een beetje de vinger achter te krijgen hoe dat zit. Ja, jullie onderzoeken dus de mieren met als hoofddoel om de draaihals beter te begrijpen en beschermen uiteindelijk. Ja. Joël legt een houten vierkantje neer. Wat is hier de bedoeling van, Joël? Ik heb hier inderdaad een plot neergelegd. We hebben hier op een kaart 50 bij 50 meters. En daar zit weer het random een puntje. Daar loop ik heen. Daar leg ik dan het plot neer, dus van een meter bij meter. Die gaan we bemonsteren. Moet 5 keren met een guts steken we in de grond. En dan gaat Jinze kijken of er daar mieren in zitten. Jinze, je hebt een guts bij je. Het lijkt een beetje om een grondboor, maar er zit niet zo'n wokkel beneden aan. Nee, je maakt echt een mooie... Ik denk dat je hem nog het best kan vergelijken met een zo'n ding waar je het klokhuis uit een appel eruit steekt. Een appelboorder. Ja, precies, een appelboorder. Je draait een paar keer. Ja, je hebt een monster genomen met je guts. We hebben hier nu 15 centimeter aan bodem. Ja. En je zoekt nu naar mieren. Ja, en die vinden gewoon zand, vinden ze ook maar een beetje saai. Dus die zitten wel heel vaak net onder het mos of tussen de worteltjes. Dan hebben ze wat structuur om hun nest te maken. Je pluist het een beetje uit. Ja. Wat is nou het belang van mieren op zo'n heideveld zoals hier? Dat is bijna niet... dat is een heel verhaal. Mieren zijn best wel bijzondere insecten. Hè? Heel veel insecten die leven alleen en die gaan van de ene plek naar de andere plek. En mieren is heel anders. Die hebben een vaste plek waar ze wonen. Die wonen ook met heel veel in een kolonie. Dus een sociale leefwijze. En dat betekent dat ze heel lokaal heel belangrijke dingen doen, omdat ze met zoveel zijn en omdat ze er altijd zijn. En op heideterreinen is bijvoorbeeld verzuring een heel groot probleem. Hè, dat mineralen wegspoelen vroeger de zure regen, maar ook door de stikstof. Gaan allerlei goede mineralen, die zakken toch allemaal weg. En mieren, die graven natuurlijk diep en die werken dat zand weer omhoog en naar buiten om hun gangen te maken. Dus heel lokaal gaan ze ook die verzuring een beetje tegen en brengen ze weer wat micronutriënten aan de oppervlak. Tegelijkertijd maken ze de bodem wat luchtiger. Daar hebben weer allerlei planten en andere beesten profijt van. Hè. Planten kunnen beter wortelen. En andere beesten die een gravende leefwijze hebben, die kunnen beter die bodem door. En ze zijn dus belangrijk voedsel voor mieren als draaihalzen. Ja, omdat mieren soms heel massaal kunnen voorkomen, maar ook heel trouw op één plek, zijn er heel veel andere soorten die zich daar toch een beetje afhankelijk van hebben gemaakt. En de draaijas is er één van. En de groene specht is natuurlijk ook een heel beroemde miereneter. Hier zit niks in, hè? Nee. Nou ja, vervolgens bekijk ik die vierkante meter of er wel mierennesten zitten. Je bent er even op de knieën bij gaan zitten. Ja, ja. Je trekt een beetje die toplaag van mos nu van de grond af. Ja. Nou, een spinnetje. Oh, ja, ik zag iets lopen, maar dat was dus een spinnetje. Ja. Dat had je al snel in de gaten. Nou, Marijn Nijssen. Ik ben net een mier. Oh, shit. Ik was op het verkeerde moment weg. Je hebt een mier gevonden, Jinze. Ja, het is een knoopmier. Het is een beetje lichtbruin met een zwart kopje. Ja. Ja, en dit is een bossteekmier. Nou, Marijn, we hebben een bossteekmier gevonden. Mooi. Voedsel voor de draaijals? Dat kan zeker voedsel zijn voor de draaijals, ja. Hoewel, we zijn dus nu bezig met het onderzoek naar het dieet van die draaijals. En we weten op dit moment weten we eigenlijk nog niet wat ze hier precies eten. En daarom hebben we nu een aantal nesten van draaijalsen die inmiddels zijn uitgevlogen. Dus die zijn al klaar. De draaijalsen zelf die zijn al op trek naar hun overwinteringsgebieden. Hebben we de nestinhoud hebben we eruit gehaald. En ja, daarin hopen we zoveel prooiresten te vinden dat we nog alsnog kunnen achterhalen wat ze gegeten hebben. Ja, je hebt een bakje meegenomen met wat bruins erin. Maar eerst nog even, de draaihals, die naam is een aantal keer gevallen. Wat is dat voor een dier? Ja, draaihals is een hele bijzondere vogel. Het is een specht, ongeveer zo groot als een huismus. En ontzettend goed gecamoufleerd. Het is net een stuk schors eigenlijk, als je hem ziet. En met een relatief heel klein snaveltje. En wat voedsel betreft moet je het dus hebben van, in dit geval mieren, die heel oppervlakkig hun holletjes hebben. Want als ze te diep zitten, of bijvoorbeeld van die hele grote rode bosmiernesten die sommige mensen wel kennen, daar kan je eigenlijk niks mee. Daar zitten die broedkamers veel te diep en dan komt hij nooit bij. Maar we weten dus echt nog niet precies wat die draaijals nou allemaal eet. We weten dat hij veel mieren eet, maar welke soorten zijn nog niet helemaal bekend. Ja, en daarom hebben jullie de inhoud uit draaihalsnesten gehaald om te kijken wat er nou in zit. Exact. Dus daarom hebben we inderdaad die nestholte leeggehaald. Maar in de nestholte vind je een beetje een drap van heel veel houtsplinters. Want het nest is natuurlijk ooit uitgehakt. En hier zitten dus ook allemaal resten van insecten in. En vooral van mieren. We hopen hier voldoende prooiresten uit te halen die herkenbaar zijn. Om tot op soort te zeggen welke mierensoorten worden gegeten door die draaijals. Ja, en samen met het onderzoek naar de mieren die nou in de buurt van die nesten voorkomen, zegt dat waarschijnlijk iets over wat een gebied geschikt maakt voor de draaijals. Exact. Die draaijals die is bij ons nu, je zou kunnen zeggen, een soort gidssoort. Die wijst in ieder geval waar voor die soort voldoende mieren voorkomen. En want daar heeft hij succesvol gebroed. Dus dat zijn onze referenties van daar zal het waarschijnlijk heel goed zijn. En we gaan dus ook kijken op andere plekken, bijvoorbeeld Planken Wambuis, waar ze al jarenlang niet broeden of heel mondjesmaat broeden. Of we daar net zoveel mieren tegenkomen. Ja, jullie onderzoeken dus mieren en nemen de draaihals als gidssoort. Dus jullie nemen aan dat als het goed gaat met de draaihals, dat het dan goed gaat met de mieren. Exact. En als het goed gaat met de mieren, gaat dat ook goed met de rest van het ecosysteem. Dat is het idee. Een beetje kort door de bocht, want het ecosysteem is heel groot en heel complex. Maar inderdaad, mieren, daarvan is bekend dat ze een belangrijke rol spelen. En we denken inderdaad dat een grote aanwezigheid van mieren, van verschillende soorten, maar vooral ook van hoge dichtheden, dat die echt een bepalende rol hebben over hoe dat hele systeem functioneert. Nu is het onderzoek nog in volle gang. Jinze en Joël staan er alweer een ander plotje op te nemen. Zijn er al voorzichtige resultaten? Heel voorzichtig wel. Nog niet zozeer over het dieet, daar kunnen we eigenlijk nog niks van zeggen. Maar wat dus wel opvallend is dat we hier op hier op Loenermark eigenlijk veel minder mierennesten vinden als dat we verwacht hadden. Juist omdat dat hier veel draaihals hebben gebroed, hadden we hier hoge dichtheden verwacht. Dus de voorzichtige resultaten, het levert in ieder geval heel veel variatie aan dichtheden en aan diversiteit van mieren op. Hoe we die kunnen relateren aan het gebruik van de heide en de kwaliteit van de heide, dat zal komende winter geanalyseerd moeten worden. Jullie zijn nog wel even bezig. Wij zijn nog wel even bezig, zeker. Onderzoekers Jinze Noordijk, Marijn Nijssen en Joël Groen in gesprek met verslaggever Gert Elbertsen. Redacteur Gwen maakte een filmpje bij deze reportage. En u kunt dat filmpje van Gwen vinden op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Muziek van en uitgevoerd door Mathieu Lambollet dans L'ombre d'Assane uit de filmserie Lupin over de elegante Franse meesterinbreker. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Onze Venolijn, u heeft weer gebeld met 035-6711-338 en van alles ingesproken. Ik ben Lies Vaatjes en ik woon in Langweer. Ik zit aan het ontbijt en wat zie ik? Vleermuizen. Ik dacht dat die al lang weg waren. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een wandeling in een groenstrook in Harderwijk zag ik onder een beplanting een groep aardsterren staan. Het bleek de gekraagde aardsterren zijn. Het is een buikzwam en heeft geen steel of hoed. Wanneer de aardster rijp is, blaast hij de sporen uit het bolletje wanneer er een regendruppel op komt. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Tuinpark ons buiten. De herfst is begonnen. De mezen pikken de pitten uit onze zonnebloemen en nu ook uit de zaaddozen van de vlomis. Hanse Bruin uit Sassenheim, maar nu tijdelijk in Petra op Lesbos, waar de middagbloem nog welig bloeit, terwijl in Sassenheim het knopig helmkruid bloeit als laatsteling. Tilke Rodenburg uit Rosmalen. We zaten in de tuin te lunchen en weer was daar de kolibrievlinder op de loodkruidplant. We hebben hem diverse keren gezien deze zomer, maar dat die er nu weer is, heel erg leuk. Renspepels, Bergen de Maas. Op 27 september namen we nog 3 piepjonge meerkoeten waar. Tevens verblijven er momenteel opvallend veel kneus langs de Maasoevers. Deze charmante zangvogels maken in deze periode onder zomerse weersomstandigheden een tussenstop en doen zich te goed aan onkruidzaden zoals bijvoet en distels om vervolgens hun trek richting het zuidwesten van Europa te vervolgen. Trude Vetterman uit Langeraar. De herfst dient zich nu echt aan. Ook in mijn voortuin. De herfstasters kleuren prachtig paars. Een lust voor het oog. Bertus van der Kolk. Begin oktober 20 graden. Op de IVN-tuin nog overdadige bloei van onder andere glaskruid, duifkruid, verfbrem, vezelhennep, eenjarig hibiscus, knopkruid en zwarte nachtschade. Tessel, Joris en Julius uit Amsterdam. Rondom het vermeterpaaltje 80 op de A2 bij afslag Culemborg zien wij tientallen ooievaars op de lantaarnpalen. Een ontzettend bijzonder gezicht. Nel van der Heijden, Utrecht. Tijdens een fietstocht van Utrecht naar Werkhoven hoorden we bijna aan het eind van de Achterdijk nog een tjuftjaf. Dag, met Hans Gartner in Nes. We lopen op de dijk, het is nog vroeg. En de hele wereld is anders geworden. Dezelfde dijk ligt er, dezelfde groene kleur, maar de sfeer is anders. De nazomer is eruit. Het is fris. En ook wat betreft de vogels is het helemaal veranderd. Wel heel bijzonder, want de afgelopen dagen waren er nog hier en daar nog eens een enkele boerenzwaluw. We lopen richting Wierum. En in het eerste anderhalf uur van het licht zijn op woensdagmorgen is de winst dat we al 6 grote gele kwikstaarten langs ons hebben zien gaan richting het westen. Er is dus blijkbaar heel veel trek. Het zijn nu de waterrallen weer die in de dijksloot aan het roepen zijn. Het is een ijsgors. Het zijn 2 sneeuwgorsen. Eigenlijk ademt de hele atmosfeer een beetje winter. Dag! Dag Hans, voor dit heerlijke tijdsbeeld zo eind herfst. En dank alle andere bellers van de Venolijn. Blijft u bellen 035-6711-338. Speciale oproep aan alle kinderen. Heb jij al iets bijzonders gezien bij jou in de buurt? Een vogel, mooie vlinder, vreemde paddenstoel, bijzondere slak? Bel even met onze junior Venolijn of stuur een audiobericht via WhatsApp. Dat kan ook. Naar 035-6711-338. U hoorde het Menuetto uit de symfonie nummer 40 in G-klein van Mozart, uitgevoerd door de Norwegian Radio Orchestra. Na 19:30 een muziektheaterspektakel over de Groningse bodem. Leerlingen van basisschool De Vlinderboom te Ede bestuderen de zomereik. Maar nu eerst, ja, het is nogal een overgang, maar zo is het nu eenmaal hier op NPO Radio 1. Het allerlaatste nieuws, gelezen door Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het leger van Israël zegt te worden beschoten vanuit Libanon. De Hezbollah-beweging zegt erachter te zitten. Het zou gaan om mortiervuur en Israël zegt te hebben teruggeschoten. Bij de mortieraanval zou vanochtend vroeg een militaire post zijn geraakt. Over gewonden is nog niets bekend. Libanon ligt ten noorden van Israël. Vanuit dat land opereert de militante Hezbollah-beweging, die gisteren verklaarde de aanvallen van Hamas op Israël te steunen. Intussen wordt er volgens Israël nog op 8 plekken in de buurt van de Gazastrook gevochten met Hamas-strijders die gisteren de grens overstaken. Afgelopen nacht bestookte Israël meerdere doelen in de Gazastrook. Onder meer een dichtbevolkte wijk in Gazastad en de stad Rafah waren doelwitten. In de Israëlische stad Ashkelon worden raketaanvallen gemeld. Het dodental aan de Israëlische kant is inmiddels opgelopen tot zeker 300. Ook zijn er ongeveer 1600 gewonden gevallen, van wie er veel slecht aan toe zijn. Bij de vergeldingsacties van het Israëlische leger zijn tot nu toe 232 doden en bijna 1700 gewonden gevallen. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Volgens premier Netanyahu gaat Israël een lange en uitputtende oorlog tegemoet. Hij zei onder meer alle plekken waar Hamas zich ophoudt te veranderen in ruïnes. Ander nieuws, het dodental door de aardbeving in het westen van Afghanistan is opgelopen tot bijna 2000. Dat heeft een woordvoerder van de Taliban gezegd. Vooral in de westelijke grensprovincie Herat zou de schade enorm zijn. Opnieuw is er in een gevangenis in Ecuador een verdachte vermoord die te maken zou hebben met de moord op presidentskandidaat Villavicencio. Gisteren werden in een andere gevangenis 6 andere verdachten gedood. En in Zutphen was vannacht een grote brand in een bedrijfspand. In het gebouw zaten een kantoor van een verfmerk en een webshop. Vanwege de rookwolken werd bij een gevangenis in de buurt de mechanische ventilatie uitgezet. Het weer, op veel plaatsen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door, vooral in het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen een paar graden erbij, met in het noorden wat regen en in het zuiden de meeste zon. Een groffelende grote bonte specht in het, in het bos Pijnenburg te Soest. De boomstam is een klankkast. Nog mooier is het, zegt Hans Troost, die ons dit geluid stuurt, om je oor tegen de stam te leggen. Dan is er nog meer houtklank en voel je aan de boom de trillingen van het kloppen. Dankjewel Hans voor het geluid en voor de tip. Hoort u ook iets moois in de natuur, iets waar u blij van wordt? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct, kinderen maken kennis met de zomereik, maar we gaan eerst naar Groningen. Een lofzang en een wake-up call in één, dat is wat Stichting Gronings Vuur met het nieuwe theaterstuk Tot op de Bodem wil overbrengen. Een muzikale show die gaat over de toekomst van de grond in de Groningse gemeente Oldambt. Afgelopen vrijdag was de première. Verslaggever Pleunaerts gaat langs terwijl er nog druk wordt gerepeteerd. Als ik graaf, dan praat de aarde tegen me. Soms zingt ze zelfs. In haar dieptes krioelt en rommelt er van alles. Omdat er op haar oppervlakte mensen leven en zij zich over ons verwondert. Op haar huid loopt een vrouw met haar dat steeds blonder door de zon wordt. Een jongetje valt van zijn fiets en schrampt zijn knie. Een jongen van 16 doet een handstand om indruk op zijn liefje te maken. Door haar zie ik al het moois waar mensen toe in staan. Waar staan we nou naar te kijken? We staan te kijken naar repetitie van de nieuwe voorstelling Tot op de Bodem. Isil Vos. Jij bent de artistiek projectleider van deze nieuwe muziektheaterproductie. Waar gaat het stuk over? Het is onderdeel van een groter programma wat eigenlijk helemaal gaat over de toekomst van onze grond. En ze wilden eigenlijk echt hier in het oosten van Groningen, alhoewel ik denk dat we het er overal over moeten hebben, maar hier in Oost-Groningen het hebben over hoe gaan we nou eigenlijk om met onze grond. En wat moeten we als mens doen om in de komende 10 tot 20 jaar, welke uitdagingen liggen er? Dat weten we intussen allemaal wel in de feiten en de cijfertjes, denk ik. Dat we de rapporten allemaal wel kennen. Maar het is heel moeilijk om ons als mens daaraan te verbinden. En ik denk dat via kunst, muziek hoor je op de achtergrond, maar ook via monologen, verhalen, overdracht, dat we ons veel beter emotioneel kunnen verbinden aan wat er nodig is. En dat we dan ook liever willen. Ja. Want dit theaterstuk speelt zich ook af op locatie, hè? Ja. Waar zijn we? Ja, we zijn op een heel bijzonder stukje in het Oldambt. Wat een gebied is in Oost-Groningen. We staan op een piepklein natuurgebiedje. Dat ligt tussen de oude stad Winschoten aan de ene kant van de brug. En aan de andere kant rukt eigenlijk een heel groot nieuwbouwproject op. Blauwe Stad is ooit begonnen in 2000. En daartussenin ligt een uniek stukje natuurgebied aan het Oldamstermeer. Een meer van 800 hectare met de hand gegraven door de mens. En ooit is de kraan opgezet door Beatrix om het meer vol te laten lopen. Het is echt een heel klein stukje natuurgebied, maar het is wel heel bijzonder. Want je hebt een heel grote biodiversiteit aan planten en aan dieren. De roerdomp wordt hier ook gehoord. We stonden hier op een gegeven moment te repeteren. En toen zei iemand, stil, stil, ik hoor de roerdomp. Dus dat was een heel bijzonder moment. En ook in het Oldambtse Meer zie je al heel veel dieren komen. De otter is laatst gezien ook hier. Wauw. Ja, dus het is klein, maar het functioneert heel goed. Het is een bijzondere plek. Toch produceren jullie ook best veel geluid. Hebben die dieren daar geen last van? Nou, we hebben dat zeker in de vergunningsaanvraag ook mee moeten nemen. Dus we hebben het daar ook over gehad, ook met provincie en natuurorganisaties. Een van de redenen waarom we dit in oktober doen op een buitenlocatie, iedereen verklaart ons voor gek, waarom doe je dat niet meer in de zomer, is omdat we op dit moment het minste verstorend zijn voor de dieren die hier leven. En het is, het vindt ook plaats eigenlijk half binnen, hè? We kijken nu waar we net in stonden, is een wilgenborg. Ja, de wilgenborg is eigenlijk een land art. Dat is een kunstwerk in de openbare ruimte. Het is een staalconstructie. En die wordt overgroeid door wilgen. Hij staat er nu zo'n 8 jaar. En ze verwachten dat over een jaar of 4, 5 hij helemaal overgroeid is door de wilgen. En daarbinnen hebben we eigenlijk met een soort tentconstructie een heel groot stretch katoenen tentdak gebouwd. Zodat we in ieder geval droog zitten. Al giert de winter nog steeds goed doorheen. En wat heeft het voor toegevoegde waarde dat je het ook echt in een natuurgebied doet? Waarom niet in een theater hier in Winschoten? Nou, we hebben het er natuurlijk wel over nagedacht. En eigenlijk waarom we dit hele project doen en ook deze voorstelling willen maken, is omdat we denken dat we eigenlijk de band tussen mens en bodem moeten proberen te herstellen. Mm-hmm. Dat klinkt heel groot. Maar we zijn dat echt kwijtgeraakt. We zijn echt kwijtgeraakt waar ons eten vandaan komt, maar ook überhaupt het belang van de gezonde bodem. Ik heb me laatst laten vertellen dat er meer leven onder de bodem is dan boven de bodem. En het is eigenlijk waanzinnig om te bedenken dat we meer weten van wat er in de ruimte gebeurt dan wat er onder onze voeten gebeurt. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen als we ons publiek ook hier mee naartoe nemen. Als je weer in een gebouw gaat zitten in een stad en we gaan het dan hebben over het belang van een bodem en een relatie van de mens en de natuur, dan hebben we wel heel veel voorstellingsvermogen nodig. En het gaat dus ook specifiek over de problematiek hier in de regio. Wat voor dingen spelen hier? Nou, ik denk de grote dingen zoals overal in Nederland. Daar hoeven we het misschien niet eens meer over te hebben. Klimaatverandering. Ja, natuurlijk. Maar je ziet overal bijvoorbeeld problemen met de bodemverzakking. Doordat er natuurlijk veel meer droogte is. Dus hebben we een zoetwatertekort. Ook doordat we het laag houden voor de akkerbouw. Maar ook voor de veeteelt. Uniek aan dit gebied is wel dat het Oldambt, het grootste gedeelte van het gebied, is gemaakt door de mens. Dat was namelijk zee. Zeebodem. Moerasland eigenlijk. En de zee die had daar vrij spel. Dus het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Flevopolder. Of wat je in Zeeland ook ziet, is dat een van de grootste bedreigingen hier is dat het de bodem verzilt. Te veel zout water in die bodem komt, waardoor de vruchtbaarheid achteruit gaat. Maar ook de bodem klinkt natuurlijk in. Het wordt, komt lager te liggen en de zeespiegel stijgt. We hebben in het verleden gezien hier in het Oldambt wat een grote vloed kan doen. 15 tot 20 dorpen in één keer weggevaagd. En we wanen ons nu veilig achter die grotere en hogere dijken. Maar heel veel mensen in het gebied zeggen ook, we moeten niet vergeten wat er in de geschiedenis is gebeurd en wat er in de toekomst opnieuw kan gebeuren. En ben je dan niet ook een beetje die cultuurmaker die mensen je komt vertellen hoe het zit? Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Ja, want ik moet me eigenlijk in elk gesprek wel verantwoorden over waar ik vandaan kom. Dan zeg ik altijd, nou, ik ben hier opgegroeid. Maar ik denk dat de aanpak die we gekozen hebben wel essentieel is. Het is niet dat ik de afgelopen weken hier naar binnen ben komen wandelen en een theater heb gehuurd en nu heb gezegd, ik weet het, dames en heren, hier is een theatervoorstelling, succes ermee. Ik ben wel een jaar geleden zijn we met een team begonnen. We hebben met heel veel mensen gesproken, meer dan 100 mensen. Er doen ontzettend veel mensen ook uit het gebied mee. Het is een 26-koppig koor uit het Oldambt. Dansers uit Winschoten. Dus proberen echt die verbinding op te zoeken. En de verhalen die je hoort in de voorstelling. Dus je hoorde Terry bijvoorbeeld een stukje spreken. Dat zijn gebundelde verhalen van de mensen die ons die dingen verteld hebben. Ik heb niks uit mijn duim gezogen, zeg maar. En ik denk dat dus die echte poging van, nou ja, in dit geval van mij als theatermaker, maar überhaupt als kunstenaar om je te verbinden met daar waar je de kunst maakt, is denk ik een voorwaarde voordat je dit soort dingen ook mag zeggen. En we proberen om mensen te vragen om hun verbeelding te gebruiken en echt vanuit het perspectief van die aarde te gaan denken. In plaats van altijd alleen vanuit de mens. En dat doet het liedje van Eva Waterbolk eigenlijk daarna ook. Dat is een liedje vanuit het perspectief van de bodem. Dus wat er met de bodem gebeurt. Ik was zaad, wortel, blad en tak, zwavel en metaal. Ik werd werd woning, akker, voedsel, turf. Ik daalde. Ik werd zee, boezem, klei en slip. Mens moest op de vlucht. Ik werd getijde, kwelde, slip. Mens zocht zand terug. Ik werd zee en slapendijk om het water in te tonen. Gras, steen, riet en paal, voedsel voor de worm. Ik werd tarwe, rogge, gerst en haver. Aardappel, suiker, biet en boomwitte blauw. Wortel, blad en tak, zwavel en methaan. Ik ben woning, akker, voedsel, werk. Ik daal. U hoorde actrice Terry van Splunder, regisseur Isel Vos en muziek van de Groningse band Waterbolk. Tot op de bodem is nog te zien tot 21 oktober. En meer informatie over dit theaterspektakel op onze site. Met Vroege Vogels TV bezochten wij hetzelfde gebied. De Groningse Stuwwallen. Heel interessant gebied. Bijzondere natuur. En dat was gisteravond te zien op NPO 2. En nu terug te kijken via NPO Start of onze site. Midden in september lanceerden wij de Expeditie 10-campagne. Een project om zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met 10 dieren en planten in hun eigen omgeving. Want heel veel leerlingen, zo blijkt, kennen hun de natuur in hun directe omgeving eigenlijk helemaal niet. Een van die planten is de zomereik. Verslaggever Marlijn Snijders gaat samen met bioloog Arnold van Vliet op expeditie naar basisschool De Vlinderboom in Ede voor de zomereik. Dag heren. Weten jullie waar de zomereik staat? Nee? En jij ook niet? Nee? Wat denk je dat een zomereik is? Is dat een vogel? Nee. Wat is dat dan? Dat is een eikel. Een eikel. Weet jij wat een zomereik is? Eikel. En ook een eikel. Arnold, hier moet nog wat aangeschaafd worden aan de kennis van de zomereik. Maar hopelijk heeft groep 7 het beter onder controle. Ja, laten we eens even kijken hoe het met de kennis gesteld staat. Nou, jongens, weet iemand waar de zomereik is hier? Jij? Ja. Hoe heet jij? Lucas. Lucas, kan jij me er naartoe brengen? Ja. Daar gaan we, jongens. Lisa, juf Lisa, hoeveel kinderen hebben we hier mee? We hebben nu 23 kinderen die meelopen. En hoeveel weten ze al over natuur? Probeer jij daar veel aan te doen? Ja, ik vind dat wel heel belangrijk en ook een heel leuk onderwerp. En wij geven in de middag vaak IPC, waarbij natuur ook vaak aan bod komt. Op dit moment over Nederland-Waterland, dus heel veel over Nederland. En dat wisselt per 6 tot 8 weken van thema. Nou, hier staan ze. De zomereik. Weet iedereen zeker dat dit hem is? Nee. Want we zijn meegelopen met Lucas, maar vertrouw je dit? Ja. Oké, want waarom is dit de zomereik? Omdat het een eik is. En hoe zie jij dat? Hij heeft eikenbladeren en eikeltjes. Weet iemand nog meer over deze zomereik? Dat hij in de zomer bloeit? Dat hij heel groot is? Geen idee. Dat er eikenprocessen hierop zitten. Ik weet het ook niet. Oké, nu ga ik even bioloog Arnold van Vliet vragen, ja? Ja. Die geeft even mini-cursus zomereik. Letten we allemaal op? Ja. Hey, dit is een schitterende eik zo hier op het schoolplein. Dit is ongeveer de oudste boom hier in de hele omgeving. Want deze wijk... Weet iemand wanneer deze wijk is neergezet? Wanneer al die huizen zijn gebouwd? 20 jaar geleden. Ja, dat is inderdaad begin jaren 90 geweest. 1990. En die eik stond er toen al lang, want die is in 1935 neergezet. Deze boom is bijna 90 jaar oud. En je ziet heel goed... En dan moeten we zo meteen maar even aan die barst gaan voelen, dat die heel ruw is. En hij heeft hele karakteristieken, en dat zei hij al, eikenblaadjes. Ik pak er even eentje bij, want er ligt van alles op de grond. Deze is helemaal bruin geworden. Maar wat je, waar je een zomereik aan kunt herkennen... Hier zie je van die bladeren met allemaal van die lobben, noemen we dat. Ja? Allemaal van die uitsteeksels. En die zijn heel onregelmatig. De ene is groot, de andere is klein. En zo kan je dat vergelijken met andere eiken. Hierachter staat een moseik. Die heeft veel puntigere eikenblaadjes dan de zomereik. En hij heeft, zoals jullie ook al zeiden, eikels. En die moeten we zo meteen ook maar eens even gaan zoeken. Dit jaar zitten er heel weinig eikels aan de eikenbomen. En het ene jaar zitten er heel veel, het andere jaar heel weinig. Dit jaar helaas heel weinig. Vorig jaar zaten er extreem veel eikels aan de bomen. En dat, ja... Oh, kijk, hier hebben we er eentje gevonden. Ja, goed zo. Heel goed. Dus ze zijn er wel, maar dit is een heel kleintje. Maar dan moeten we zo meteen even op zoek gaan. Nou, misschien moeten we dat even gaan doen. Ja, kom op jongens, op zoek naar een eikel met een dopje. Ik heb een eikel! Ik heb een dopje. Ik heb een dopje. Ik heb een dopje. Ik heb een dopje. Hier, we hebben een eikel. Dat is mijn eikel met een dopje. En normaal zit hier een steeltje aan. En daar, die zijn heel erg lang bij de zomereik. En we hebben ook wintereiken in Nederland. En die hebben ook een steeltje, maar een kort steeltje. Oh. Waarom denk jij dat de een zomereik heet en de ander wintereik? Ik zou me niet kunnen bedenken, jij... Omdat de zomereik beter groeit in de zomer en de wintereik beter in de winter? Wie heeft nog een ander idee? Dat de wintereik in de winter wordt geplant en de zomereik in de zomer? Ja, dat is best een goeie. Nou, er zijn hier tal van alternatieven. Ja, in de winter heeft de wintereik vaak het blad nog aan de bomen hangen. Dan wel helemaal bruin, maar het valt er veel minder snel af dan bij de zomereik. En zo is dus eigenlijk het verschil van die namen. Maar jij zei net, van er zijn maar heel weinig eikels. Dat is heel jammer, want waarom is het jammer dat er weinig eikels zijn? Ja, want wie vinden de eikels lekker, weten jullie dat? Eekhoorns. Eekhoorns. Eekhoorns. Die verzamelen ze ook in de boom en dan gaan ze opeten voor in de winter als ze in winter slapen gaan. Een wintervoorraad is dat. Ja. Ja. Misschien een specht? Een raaf? Ekster? Ja, en gaaien zijn ook helemaal verzot op... Oké, dan gaaien. Ik weet het, gaaien. Ja, en die gaaien en ook extra's doen het ook wel. Die verzamelen die eikels en die verstoppen ze in de omgeving. Hoe moeten ze nu dan, als het winter wordt, zijn er dan wel genoeg eikels? Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Van in de jaren dat je veel minder eikels hebt, is er dus veel minder voedsel voor allerlei dieren. En dat zien we ook bijvoorbeeld in het bosgebied de Veluwe, waar je ook heel veel wilde zwijnen hebt. En herten en muizen. En als je heel weinig eikels hebt en weinig beukennootjes, ja, dan hebben ze veel meer honger en hebben ze veel meer moeite om de winter door te komen. Gaan ze dan ook sneller dood of niet? Dat niet. Ja, als je dus heel weinig voedsel hebt, dan zullen veel meer van die beesten en ook de jonge beesten niet de winter doorkomen. Dat is wel zielig, maar de sterke overleven. En die, dat is juist weer heel goed. Want die kunnen dan weer nieuwe jongen krijgen het jaar daarna. Want waarschijnlijk dan volgend jaar hebben we weer veel meer eikels aan de boom hangen. Nou zag ik net iemand. Ja, jij. Jij stond met je armen om die boom heen. Ja. Hoe voelt ze? Een beetje rimpelig. Kunnen we even aan haar voelen? Wil jij het nog even beschrijven? Ja, oké. Okay. Voelt een beetje ruw. Ja, ruw. En hard. Kijk, een torretje. Een torretje. Ja, en dat is wel heel mooi van de eik. Daar leven heel veel verschillende beesten op en van en in. En ook heel veel rupsen, die uiteindelijk weer vlinders worden, ook heel veel nachtvlinders, die vinden die blaadjes heel erg lekker in het voorjaar. En soms zijn het zoveel rupsen dat ze die boom helemaal kaal eten. Maar daar heeft de boom wat op gevonden. Als die in het voorjaar helemaal kaal wordt gegeten, dan maakt hij in juni weer nieuwe blaadjes aan. En dan kan die weer verder groeien. En dat is dit jaar ook gebeurd. Op grote schaal, op heel veel plekken, zijn heel veel bomen, eikenbomen helemaal kaal gegeten. Maar dan komen ze gewoon weer in blad. Hoe gaan jullie voor deze boom zorgen? Hoe belangrijk is deze boom in jullie leven? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Heel erg goed. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Echt heel belangrijk. Heel belangrijk. Heel belangrijk, want hij is zo heel oud. Nog belangrijker dan belangrijker. Oh. Ik wil goed voor de natuur zorgen. Weet jullie ook waarom de boom belangrijk is? Omdat hij zo goed is voor de natuur. Dan kan je ademen. Ja, en waarom kan je dan ademen? Wat maakt de boom? Zuurstof van de CO2, toch? Heel goed. Ja. Wat zou jij? Dat we echt een klas hebben die alles weet over de natuur. En de boom mag nooit omgezaagd worden. Als dat gebeurt, gaan we staken. Oké, jongens, één groot applaus voor de boom. U hoorde Marlijn Snijders in gesprek met Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen Universiteit, en natuurlijk de leerlingen van groep 7 van basisschool De Vlinderboom in Ede. Thank you.

Inmiddels heeft het Israëlische leger veel van die gebieden hernomen. Maar nu zou er nog op 6 plaatsen worden gevochten, waarbij op 2 plekken mensen zouden zijn gegijzeld. Bewoners moeten binnen blijven of worden geëvacueerd. Officiële bronnen spreken nu over 250 Israëlische doden, waaronder 26 soldaten en een onbekend aantal mensen die gekidnapt zijn en naar Gaza zijn gebracht. Ja, Gaza in het zuiden van Israël. Nu krijgen we vanochtend ook berichten binnen dat er langs de noordgrens vanuit Libanon wordt geschoten. Zijn daar al meer details over bekend? Ja, in zoverre dat 3 doelen bestookt zijn met raketten en mortiergranaten door de Hezbollah. Dat is dus het noorden van Israël, de tweede frontlinie. En Israël heeft gereageerd met artillerie en hij heeft dus teruggeschoten. Journalist Geert van Kesteren vanuit Tel Aviv, dank je wel. Volgens premier Netanyahu gaat Israël een lange en uitputtende oorlog tegemoet. Die zei dat na afloop van een bespreking met zijn regering. Netanyahu zei onder meer alle plekken waar Hamas zich ophoudt te veranderen in ruïnes. Hij waarschuwt inwoners van Gaza om te vertrekken. Israël werd compleet overvallen door de aanval van gisteren. In Israël en daarbuiten wordt afgevraagd hoe de veiligheidsdiensten dit hebben gemist. Historicus Peter Malcontent, verbonden aan de Universiteit Utrecht, is gespecialiseerd in het Palestijns-Joodse conflict. En hij vertelde daarover in Met het oog op morgen. Wat ik wel wil benadrukken, dat Hamas natuurlijk wel goed moet hebben geweten dat de Israël niet op zijn best is het laatste half jaar. Dus er is interne verdeeldheid in de samenleving. En die interne verdeeldheid die slaat ook over naar regering en militair opperbevel. Intussen zijn de reisadviezen voor het gebied verscherpt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar Israël te gaan als het echt nodig is. En verder heeft het ministerie het reisadvies voor Libanon ook aangescherpt. Ander nieuws dan. Het dodental door de aardbevingen in het westen van Afghanistan is opgelopen tot bijna 2000. Dat zegt een woordvoerder van de Taliban-regering. Het aantal gewonden ligt op meer dan 9000. De grensprovincie Herat werd gisterochtend getroffen door een beving met een kracht van 6,3, gevolgd door meerdere zware naschokken. Door de aardbevingen zijn volgens de Taliban-regering hele dorpen verwoest. Het weer, de dag begint bewolkt, later breekt de zon door, vooral in het zuiden van het land. Het wordt van noord naar zuid 16 tot 21 graden. Morgen ook zulke temperaturen met in het noorden wat regen en in het zuiden de meeste zon. Dit was het NOS Journaal. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Faceswappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op! Zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket. Dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat is dit dan, Rogier? Dit zijn flessendopjes. Ja, maar je hebt er iets van gemaakt. Oh. Ja. Ik sta hier met een hele... met Rogier de Nijs. Hij is muzikant, maar ook instrumentmaker. Toch, mag ik wel zeggen, hè? Ja, zeker. Ja. En hij heeft hier een hele grote bak met... aan de ene kant zie ik plastic afval, maar aan de andere kant zie ik ook instrumenten die je ervan gemaakt hebt. Want wat is dit dan hier? Een emmer met water in een buik? Buis met een stuk PVC-pijp in een emmer water. En wat is dit nou? Dat is eigenlijk een oude slipper, hè? En waar heb je die vandaan? Deze komen volgens mij van het strand. Die blijven erachter liggen. En dan, Al het plastic waar deze instrumenten van gemaakt zijn, heb je die nou allemaal gevonden ergens? En ook heel verschillend ingezameld. Uit de container gevist zelfs. Die grote kuip die heb ik uit de container gevist. Ja. Uit het milieu. Overal komt dat vandaan. Dus je bent plastic jutter, je bent verzamelaar, je bent opruimer, je bent instrumentenmaker, je bent kunstenaar en je bent muzikant? Ja, ik zeg altijd muziekmaker. Net zoals een meubelmaker, maar dan maak ik muziek. Ja. Wat maakt Rogier de Nijs dan? Nou, zijn nieuwste album. Ik moet niet zeggen cd, maar het is gewoon weer echt een LP heeft hij gemaakt. The Soundtrack of the Plastic Age. Waarin eigenlijk alles samenkomt. Ons afval, plastic dat de hele aarde overspoelt. Maar ook prachtige, je maakt er iets heel moois van. Nou, dankjewel. Misschien kunnen we daar even luisteren. Gaan we doen. We gaan zo direct luisteren naar de Soundtrack of the Plastic Age. Goedemorgen. Dit tweede uur meer plastic muziek van Rogier de Nijs. Verwoede pogingen om bultvormig veenmos te herstellen. De column van Bibi Dumontak en een fragment van de nieuwste aflevering van onze podcastserie Zo klonk Nederland. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. de Bamberger Symfonica speelde. Nou, je moet wel heel goed in je Frans zitten. Wil je dit kunnen vertalen zo? La linotte effarouchée. De bange kneu. Van de Fransman François Couperin, uitgevoerd in de orkestversie van Richard Strauss. La linotte effarouchée. Ooit lag er wel een miljoen hectare hoogveen in Nederland. Daar is nagenoeg niets meer van over. Een groep natuurbeschermers wil daarom kijken of het mogelijk is om met stekjes van zogeheten bultvormende veenmossen een nieuw hoogveen te laten groeien. Rob Buiter is met de Wageningse mossenonderzoeker Jul Limpens op bezoek in een van de laatste veengebieden in de Grote Peel. Jules, het is volgens mij een klein beetje uitkijken waar je loopt hier op dit dikke pakket met veenmos. Nou, we redden je wel hoor, als je rechts wacht. Als mijn laarzen net niet hoog genoeg blijken. Ja, maar een prachtige zomerse dag in oktober. De geelgorsen zingen zelfs op de achtergrond. Heel mooi gebied, lekker rustig. Een enorm pakket van veenmos waar we nou op staan. Ja, dat is prachtig. En toch mist er nog wat volgens jullie. Ja, hier staat eigenlijk het verkeerde soort veenmos. Hier moeten bultvormende veenmossen staan, zodat dat veenmos nog verder omhoog kan groeien boven het water. Want dit is geen bultvormend veenmos, maar wat doet dit? Dit is waterveenmos, dat groeit in het water en daar blijft het bij. En dat kan dus niet veel hoger groeien, omdat het dan uitdroogt en dan stopt het met groeien. En als je wil gaan naar hoogveenvormende vegetatie, dan moet je mossen hebben die juist boven die waterspiegel kan uitgroeien. Die bulten die kunnen vormen. Omhoog komen. Die omhoog komen. Ja. En dat zijn we nou aan het kijken of... zak niet weg. Ja, precies. We zijn aan het kijken of deze plek geschikt is. En het ziet er goed uit. En jullie zijn met een team van Beware Onderzoeksbureau en Staatsbosbeheer aan het kijken wat de gunstige plekken zijn om dat bultvormende veenmos weer te herintroduceren. Ja, precies. We zijn een aantal plekken af aan het gaan waarin er waterveenmos staat. Dat is geïnventariseerd. En nou lopen we die plekken af om te zien, om in te schatten wat de kansrijkdom is. Ja. Want er is niet zoveel bultvormend veenmos in Nederland. Dus als je het gaat herintroduceren, dan wil je ook dat de kans groot is dat het het gaat doen. Dat het wat doet, ja precies. Rick Verheid van Terreinbeheer en Staatsbosbeheer. Wat voor plek is dit precies waar we nou staan? We staan in de Grote Peel, in het natuurgebied op de grens van Brabant en Limburg. En we staan op de Brabantse kant. En we staan hier eigenlijk op een soort van... gewoon een soort van pingoruïne, een soort gat waarin water is blijven staan, wat volgroeit met veenmossen. Ja, pingo, dat is een overblijfsel uit de laatste ijstijd. Ja, precies. Ja. En je hebt hier verschillende liggen. We hebben een paar een hele mooie daar verderop liggen, waar nog 4,5 meter veen zit. Dus dit lijkt erop, ja. Ja, want op zich, de Peel, daar hoor je natuurlijk heel veel verhalen over de verdroging en de landbouw die eromheen ligt en al het water wegtrekt. Maar dit is een aardig zompig stukje. Ja, we hebben inderdaad genoeg plekken waar het water nog steeds goed nat is, zeg maar. Dus over het algemeen is het natuurlijk lastig om alles goed nat te krijgen en te houden. Maar er zijn plekken in de Peel die zich goed houden. En als het gewoon een goede zomer is met voldoende neerslag, dan zie je gewoon dat de Peel zijn kwaliteit laat zien. En dat er gewoon heel veel plekken die goed nat zijn. Ja, ja. Zeker. Koesteren jullie? Met hart en ziel. Ja. Even de volgende plek nog kijken die geschikt zou kunnen zijn. Ja, precies. We zijn hier echt aan een safari-tour bezig. Om dan straks later in het jaar echt daadwerkelijk aan de gang te gaan. Ja, precies. In november is een betere tijd als nu. Zeker met zo'n warm weer. Want het veenmos slaat het best aan bij een beetje van dat miserige herfst-winterweer. Dat er veel regen valt van boven. En dat je stekjes niet meteen uitdrogen. Nee, precies. Want dan doe je het voor niks. Ja. Nee, trek er nou even een plukje uit van die drijvende plantjes. Ja, ik ben nog mooie steeds even... donkergroene kroontjes en dan hele lichtgroene uitlopertjes die in het water hangen. Ja, nou wat leuk is, dit zijn de mannetjes van het waterveenmos. Waterveenmos heeft vrouwelijke en mannelijke planten. En die mannetjes die zijn veel kleiner en bruiner dan vrouwtjes in dit geval. Maar ze zijn altijd zijn heel vaak bruiner. Dus die lichtgroene die je er nou naast houdt, dat zijn de vrouwtjes dan? Ja, dat is een vrouwtje en die draagt dan de sporen. Ja, want dat is natuurlijk het speciale aan mossen. Die maken geen bloemetjes en geen zaad, maar die verspreiden zich met sporen. Inderdaad, en je zou verwachten, waarom moet je dan nou een plant die zich met sporen gaat verspreiden, waarom moet je die herintroduceren? Ja, je neemt me de woorden uit de mond inderdaad, want die sporen die reizen tot wel duizenden kilometers ver. Dus ja, waarom zorgen jullie nou gewoon niet met elkaar dat de omstandigheden goed zijn en laat die planten het verder zelf uitzoeken? Ja, nou, dat zou heel mooi zijn als de omstandigheden lang genoeg goed zouden blijven. Kijk, in zo'n, zeker in die vroege stadia zoals hier, dan heb je een bepaalde... Je moet en weten dat die bultvormde veenmossen, die kunnen zich heel moeilijk vanuit sporen vestigen. Hè. Dan kan zo'n spoor ergens terechtkomen, maar dan komt er nog geen, niet 1, 2, 3 een plantje uit. Dat zijn hele specifieke omstandigheden. Dan verliest hij de concurrentie. Dan verliest hij de concurrentie. En dat is zeker in die, als hij in die bestaande tapijten moet gaan, zich moet gaan vestigen, dan heeft hij te veel last van concurrentie hier. En dat komt omdat door de... In Nederland hebben we een vrij hoge stikstofdepositie. Dan gaan de hogere planten, de grassen en zo, die groeien dan te snel. En dan heb je... Ja, als je dan niet het goede veenmos krijgt, wat zelf, als die groot genoeg is, concurrentiekrachtiger is, dan groeit het gewoon dicht. Ja, maar ja, dan zou ik zeggen, doe iets aan het stikstof en laat dan vervolgens het mos spontaan terugkomen. Ja, dat doen we ook, maar ja, ja. Dat duurt nog even. En we daar was iets mee. Ja. Daar was iets mee. Ja. Kijk, en we geven natuurlijk best wel veel geld uit om die omstandigheden voor de rest goed te krijgen. En dan is het natuurlijk heel zuur dat als je genoeg water hebt en in principe de goede voorlopers hebt, dat je net die laatste stap niet kan zetten. En ja, daarvoor geef je je geld uit. En dan zie je het gewoon dichtlopen met grassen. Dat is, al die moeite is dat wel waard om weer die omhooggroeiende, bultvormende veenmossen weer terug te krijgen. Ja, voor mij wel. Ik vind dat fantastisch. Het is leuk dat jij het fantastisch vindt, maar... Wil... Ja, oké, daarvoor geef ik geld uit natuurlijk. Had ik wel gehoopt, maar ja. Het is ook zo dat als je dat bultvormende veenmos eenmaal hebt... En je echt een groeiend veenpakket hebt... Dat het ook best wel veel koolstof kan vastleggen. En dat is voor... dat is allemaal koolstof wat niet in de atmosfeer komt... en niet bijdraagt aan klimaatopwarming. Dus... Eigenlijk zijn venen, als ze goed functioneren, zijn betere koolstofvastleggers dan bossen. Dus daarom is het ook, naast dat ik het heel mooie systemen vind, is er ook wel een andere reden voor. Voor Jules en voor het klimaat. Precies, voor mij en voor het klimaat. Maar Rick ook, hoor. Ja, ja, Rick, we lopen hier eens een stukje omhoog. Een varenbos bijna in. Met links en rechts van een heel smal paadje, wat diepe putten. Ja, we zijn nu bij de Ronde Keulen in de Lieselse Peel. Dat is eigenlijk een van de oudste ontginningen in de peelvenen. En waar we nu op staan is eigenlijk gewoon nog het restantveen van de ontginning. Dus die ronde kuilen, letterlijk, dat is hoe vroeger de turfstekers het eruit hebben gehaald? Ze hebben het vroeger inderdaad ronde kuilen gemaakt. En hebben ze in één dag kunnen graven, dan zat het vol water. En dan gingen ze naar de volgende. Op een luchtfoto kun je het heel mooi bekijken. Zie je echt prachtig die ronde kuilen heel mooi systematisch in het landschap liggen. Ja. Ja. Maar eigenlijk dit landschap willen jullie dus met die herintroductie van het bultvormende veenmos weer terugkrijgen. Dat omhoog groeiende veen. Ja, dit is een van de plekken waar het nog redelijk kansrijk is om echt hoogveenbult te krijgen. Jullie hebt hem daar. Ja, eindelijk. Lang zoeken. Heel veel van het drijvend veenmos. Maar dit is dan eindelijk hebben we hier een heel wat klein anders. Plukje. Ja, van je het bultvormend veenmos. Ja, je ziet dat het al veel dikker is. Hè? Zo'n hele dikke, gezellig veenmos is dit. En dit is frattig veenmos. En in zo'n putje waar dan nog wat staat, is dat dan ook voldoende om hier wat materiaal te oogsten, om dat dan elders uit te gaan zetten? Ja, het kan wel. Of laat je dit liever intact? Dit laat ik liever intact. Waar gaan jullie het vandaan halen dan? Er is in het Bargeveen zijn er proeven met het kweken van... bultvormende veenmossen, juist voor herintroductie. Dus dan hoef je de natuur niet te belasten en dan komt het echt gewoon letterlijk uit de kweek. Ja, dan komt het. En dat wordt dan gedaan op terreinen die toch nat gehouden moeten worden om dat bestaande hoogveen verder te beschermen. En dan kan daar extra veenmos op gekweekt worden om het terrein nog verder te sneller goed te krijgen. Ja. En hopelijk kunnen we dan ophouden met tenieren, toch? Dus dit stukje waar we nu naar kijken, dan keer, weet ik veel, 10.000. Ja, dat hoop ik nog mee te maken. Ja. Dat lijkt me echt fantastisch. Danza Impossible van de Mexicaanse componist Arturo Marquez Navarro, uitgevoerd door de pianist en dirigent Alondra de la Parra. Er staat weer een nieuwe aflevering van de Vroege Vogels podcastserie Zo klonk Nederland online. En daarin maken we een tijdreis in geluid door de natuurhistorie, door 100.000 jaar geschiedenis. Deze nieuwste aflevering begint in 1600. De mens neemt het landschap over, er wordt geboerd, gekapt, er wordt turf gestoken, er worden dijken aangelegd. Voor bepaalde dieren vormt het platteland een fantastische leefomgeving. Verslaggever Henny Radstaak is met ornitoloog Ruud Foppe op het laat-middeleeuwse boerenland. Terwijl er een boer voorbij komt met paard en wagen. Ja, nou ja, dit is boerenterrein. Hè. Dit is, die boerderijtjes die je ziet, die zijn allemaal in gebruik. En die maken gewoon op heel veel verschillende manieren gebruik van dit landschap. Super aantrekkelijk voor vogels. Ja, ja. Kneu. Dat is ook zo'n soort van dit soort landschappen. Wat een enorme verscheidenheid. Ja, dit is prachtig. Ja, dit zijn mijn favoriete landschappen. Dit is echt helemaal te gek. Ja, je ziet zoveel soorten aantreffen. Prachtig. Ja. Vogels zijn er niet zonder insecten. Voor veel weidevogels vormen ze een belangrijk deel van het dieet. Vooral voor de jongen is het van belang zich er lekker vol mee te eten. Ecoloog Linde Slikboer laat verslaggever Marlijn Snijders zien welke insecten er leven op de bloemrijke akkers en weides. Hier zie ik nog weer een hommel zitten, daar op de rode klaver. Oh, kijk, het is een gele hommel. Wauw, prachtig. Helemaal geel behaard. Zal ik hem even vangen? Ja, graag. Hij wil nog niet erg meewerken. Hij heeft de druk op zijn klaver. Ja. Ik vind het elke keer zo fantastisch hoe je dat doet met zo'n zwiepje en klaar. Wat geel. Ja, hij is helemaal felgeel behaard. Groot is hij ook eigenlijk, hè? En boos. Ja, hij is het er helemaal niet mee eens. Nou, even in dat netje, dat kan hij wel hebben. Ja, zo'n prachtige soort vind ik dat. En die is ook weer echt helemaal gek van die rode klaver. De weides in het westen worden natter. De boeren kunnen hun koeien er niet meer laten grazen. Om het land toch te kunnen gebruiken, wordt het water weggepompt met molens. Het is 1700. Verslaggever Pleunaerts mag samen met molenaar Jippe Kreuning de molen bedienen. Oh, dat gaat echt heel hard. Nou, dit is al een mooi tempo, hoor. Het is een heel ritmisch apparaat. En je hoort zo dat gestamp en dat gebonk. Dat dreunt zo over dat veengebied. Ja, want we kijken hier uit over een polder. Dit was ooit veen, toch? Precies, dit was echt een ontzettend moerassig gebied. En je ziet bijvoorbeeld hier als je hier nu... Ja, we staan nu op de stelling van de molen, dus we kijken uit over een mooi weidegebied. Maar als je daar kijkt, dan zie je allemaal dat er kleine greppeltjes ingegraven zijn. En dat is eigenlijk nog een manier die ze ook nog echt nog langer geleden ook al gebruikten om natuurlijke ontwatering van veengebied te doen. Als je nu een slootje graaft, dan vult dat zich met water en dan loopt dat vanzelf weer naar de zee. Maar als je nu veen gaat ontwateren, dan klinkt het in. Het zakt steeds meer weg. En een andere reden natuurlijk dat er heel veel water ontstaat is door het turfsteken. Dus al dat turf, dat wordt natuurlijk weggeschept en dat gaat allemaal de kachel in. Ook de veengebieden in het oosten van Nederland moeten eraan geloven. Op grote schaal worden ze ontwaterd, zodat er turf kan worden gestoken. Turf om de kachel te laten branden. In de steeds drogere en drukkere veengebieden voelt de kraanvogel zich niet meer thuis. Ornitoloog Joost van Brugge en verslaggever Gert Elbertsen hebben geen laarzen meer nodig om het gebied in te gaan. We lopen hier op veen, maar het is niet zo ontzettend nat. Nee, het is zelfs voor veen is dit gewoon ronduit droog. Dit is, je hoort gewoon geknisper. Nou, dat hoort helemaal niet bij veen. Dit hoort zeiknat te zijn. Maar dit is ontwaterd. Hier loopt water weg. En zodra men kan, gaat men hier het turf steken. Ja, en dan is het weg. Hoe gaat het nu met de vogels hier? Nou, dit neemt dus af. Je merkt ook al wel, want er staan hier overal groepjes mensen dat turf af te steken. En dat snap ik wel, want je moet ergens op koken. Maar je hoort geen koolhoenders hier. Die kraanvogels die zijn hier niet. En die zitten nog wel in andere veengebieden waar nog geen turf gestoken wordt. Maar zodra het hier op is, als het ware, ja, dan gaat men waarschijnlijk naar dat veengebied toe en dan gaat men daar aan de gang. Ornitoloog Joost van Brugge. En zo neemt de menselijke activiteit toe en wordt het steeds stiller in het Nederlandse landschap. Hoe het verder gaat, hoort u in de nieuwste aflevering van onze podcast Zo klonk Nederland, nu te beluisteren via NPO Radio 1 of uw favoriete podcast-app. We gaan luisteren naar nieuws, maar eerst even de ster. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tires On specialist bij jou in de buurt. Wij bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tireson, specialist in banden. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een bank gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft opdracht gegeven om grensplaatsen rond de Gazastrook te ontruimen. Duizenden mensen moeten ergens anders worden ondergebracht, omdat ze anders mogelijk gevaar lopen bij een Israëlische aanval, zegt het leger. Of het gaat om een aanstaande grondoorlog wil de woordvoerder niet zeggen, alleen dat alle opties op tafel liggen. Israëlische troepen zijn vanochtend vroeg vanuit Libanon beschoten met mortiergranaten. Daarbij is een militaire post geraakt. Israël heeft teruggeschoten. Over slachtoffers is nog niets bekend. De militante Hezbollah-beweging zegt achter de beschieting te zitten. Ook vannacht ging het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden door. Als vergelding voor de aanvallen van Hamas voerde het leger meerdere aanvallen uit op de Gazastrook. Daarbij is zeker één flatgebouw volledig ingestort door de raketaanvallen. Ook van Palestijnse kant werden raketten afgevuurd en daarbij raakte in de stad Ashkelon zeker één vrouw zwaar gewond. Daarnaast worden er nog altijd gevechten gemeld tussen leden van Hamas en het Israëlische leger. Op zeker 7 plekken in Israël wordt gevochten met Hamas-strijders. Een politiebureau dat in grensplaats Sedrot was overgenomen werd vannacht heroverd. Daarbij kwamen 10 Palestijnen om het leven. Het dodental van de grootschalige aanval van Hamas op Israël blijft stijgen. Israëlische media melden nu 300 doden. Ook zijn er zeker 1600 gewonden gevallen, van wie er veel slecht aan toe zijn. Bij vergeldingsacties van het Israëlische leger zijn tot nu toe 232 doden en 1700 gewonden gevallen. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. De Israëlische premier Netanyahu kondigde vannacht nog meer maatregelen aan na de Hamas-aanval op zijn land. De stroomtoevoer aan de Gazastrook is stopgezet. Ook mogen er geen brandstof en goederen meer naar het gebied. Netanyahu vertelde er niet bij tot wanneer de maatregel geldt. Ook groot nieuws uit Afghanistan. Het dodental door de aardbevingen in het westen van het land is opgelopen tot ruim 2000. Dat zegt de Taliban-regering. Meer dan 9000 mensen raakten gisteren gewond en ruim 1300 woningen zijn beschadigd of verwoest. En een grote brand vannacht in een bedrijfspand in Zutphen. In dat pand zaten een grote webshopbeheerder en het kantoor van een verfmerk. De brandweer in Zutphen laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Het weer, nu nog bewolkt, maar later breekt de zon door, vooral in het zuiden. Het wordt van noord naar zuid 16 tot 21 graden. Morgen ook zulke temperaturen met in het noorden wat regen en in het zuiden de meeste zon. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota... ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Ja, ze halen meestal de uitzending niet, de halsbandparkieten. Hebben niet vooraan gestaan bij het verdelen van de zangkunsten. Maar wel gezellig om met elkaar te kunnen kwetteren natuurlijk. Henri de Voer ziet hoe ze zich in Utrecht 's avonds groeperen in een grote boom... om dan daarna met z'n allen richting de slaaplocatie te vliegen. En hij nam het op en stuurde het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Hoort u ook iets leuks? Nou, doe dat ook, want... Zo moeilijk is het niet en we maken er heel veel luisteraars blij mee. De halsbandparkiet in dit geval. Tijd voor onze columnist, auteur en natuurvorser Bibi de Montac. Bibi, goedemorgen. Goedemorgen. Die halsbandparkiet, zat hij nou ook, ik geloof niet, hè, in de dieren die de toch een spreekbeurt houden? Zeker, jawel, zeker. Voor andere, ja, over zangvogels werd de spreekbeurt gehouden. Oké. Okay. Ja, en ik was wel heel grappig, want ik was in Arnhem afgelopen week vanwege de kinderboekenweek. En toen had ik het over de halsbandparkiet en die kenden ze daar niet. Dus... Ik zei, is die hier niet? Dus kennelijk is er een soort grens. Ik weet niet waar die in Nederland loopt. Waar de halsbandparkiet wel is. In Utrecht dus wel. Maar in Arnhem niet. Ja, op veel plekken komt die voor. Maar inderdaad ook op veel plekken niet. Ja. En de halsbandparkiet die dus ook een rol speelt in jouw boek... waarin dieren een spreekbeurt geven over andere dieren. Ja, heerlijk boek. Kinderboekenweek, dus je gaat door het land een beetje. Bezoek scholen. Ja, en boekwinkels. Ja, genieten ze dan van de verhalen? Ja, ja. Kinderen die hangen dan toch wel aan je lippen. Hè? Die houden er dan nog wel van natuur en literatuur. Als je het maar mooi vertelt. Ja, zo maar, is het. Ja, mooie boeken aanbiedt. Goed, Bibi heeft ook had ook nog tijd voor een column. En hier is die. De column van Bibi Dumanthak. Een ander perspectief opent een nieuwe wereld. Een halve eeuw geleden las ik een boek. Het begon zo. Diep in het struikgewas werd hij geboren. In een van die kleine, verborgen kamertjes in het bos. Dat boek werd een van mijn lievelingsboeken. Het ging over het reekalfje Bambi. De naam van de schrijver vergat ik daarna nooit meer. Felix Salte. Onlangs herlas ik het boek, want Bambi is opnieuw uitgegeven in de originele versie voor volwassenen, omdat hij dit jaar 100 is geworden. Het boek verscheen in Oostenrijk in 1923. Ik las de verdisneyde kinderversie in 1973, waarin het reekalfje veranderd was in een Amerikaans witstaarthertje. Pas nu, in 2023, las ik het origineel. En opnieuw betoverde het verhaal. Al moet ik zeggen dat ik er huiverend aan begon, wetend wat Bambi te wachten stond. Nu het kinderboekenweek is en het jachtseizoen weer begint, wilde ik het ene onderwerp toch eens met het andere combineren. Dat is lastig, want iedereen weet dat kinderen en jagers niet goed samengaan. Jagers schieten dieren dood waar kinderen van houden. Laat ik het zo zeggen. Ik heb het liedje over twee haasjes in een knollenland vroeger nooit leuk gevonden, omdat er één haasje werd omgelegd, waardoor het andere veel verdriet had. En toen de moeder van Bambi werd gedood, waren de jagers voor mij definitief de vijand geworden. En dat is nooit meer overgegaan. Natuurlijk ga ik hiermee wat kort door de bocht. Dus ik zal die bocht op deze mooie zondagochtend eens wat verlengen. Ik zal dus proberen lang door de bocht te gaan. De ene jager is namelijk de andere niet. Ik kwam erachter dat Felix Salte zelf een jager was. En desondanks schreef hij een verhaal waarbij het perspectief bij de dieren lag. Hij laat hen aan het woord. Nergens vergoelijkt hij daarbij de jacht. De jager, Felix Salte, doet 170 bladzijden lang aan zelfreflectie en laat zien dat hij precies wist wat hij aanrichtte tijdens een jachtpartij in het Wienerwald. Dat is sterk. Salte laat zich haten, zowel door de dieren als door de lezer. Op weer zo'n jachtdag in het boek kan Gobo, Bambi's vriendje, niet op tijd vluchten. Hij blijft achter en de andere reeën weten zeker dat hij door de man met de vuurstok is gedood. Maar maanden later verschijnt Gobo onverwacht weer in het bos. Hij vertelt dat er voor hem is gezorgd, tot hij weer was aangesterkt. Hij vertrouwde de man die zich over hem had ontfermd. En daarom wilde hij hem, tijdens een volgende jachtdag, gaan begroeten. Hij stapt verheugd op hem af als het zover is. Alle reeën roepen hem terug, maar het is al te laat. Gobo sterft in het veld. Gedood door de hand die hem daarvoor had gered. Die scène brengt me bij onze eigen jagers. En bij de beelden die je iedere zomer weer ziet. Jagers die trots poseren met reekalfjes in hun gehandschoende handen. Ze redden ze van de maaimachines, zeggen ze. Maar mensen, trap er niet in. Want nu het jachtseizoen is geopend, gaan diezelfde jagers hun veld in om de geredde reekalfjes te schieten voor een eerlijke wildmaaltijd. Daarvan delen ze de beelden natuurlijk niet. Want die doen het jagersimago geen goed. Felix Salte maakte, in tegenstelling tot onze jagers, geen held van zichzelf. Integendeel, hij maakte de jager tot een hij met een hoofdletter die een geur verspreidde die het hart liet verstijven. Salte schreef: het gebrul werd geraas. 10, 12 maal knetterde de donder die hij uit zijn handen slingerde. Let er niet op, zei moeder. Niet rennen. Pas als we het veld over moeten, ren je wat je kunt. En denk eraan, Bambi, mijn kind. Let niet meer op mij als we daar buiten zijn. Ook als ik val, let er niet op, maar ren verder, verder. Begrijp je dat, Bambi? Dit ontroerende en warmhartige boek is een schreeuw tegen de jacht. Salte was een jager, maar ook een schrijver met een hart. Mijn Tsjechische grootmoeder zou over hem hebben gezegd: ach, er had 2 zelen in einer Brust. Ik wens iedereen een mooie kinderboekenweek. En lees vooral een boek vanuit een ander perspectief. Dat opent namelijk een nieuwe wereld. John Coco, een wals, opus 2, nummer 2 van de pianist en componist Wim Statius Muller, uitgevoerd door Louise Besset. Onze planeet ligt er helemaal vol mee. Afval. Muzikant Rogier de Nijs ziet de waarde er nog van in. Hij vindt zijn instrumenten bij het vuilnis en heeft pas zijn nieuwe album Soundtrack of the Plastic Age uitgebracht. Rogier, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg, je vindt je instrumenten bij het vuilnis. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Je vindt gewoon het vuilnis bij het... Daar vind je vuilnis. Ja, ja, alleen daar zie je dan, of daar hoor je dan uiteindelijk... hoor je daar iets in waar je denkt van... oh, daar kan ik misschien nog wel iets mee. Ja? Ja. En hoe zoek je? Waar zoek je? Waar zoek ik? Poh, het is een hele reis al. Ik ben hiermee begonnen in 2015. Dat was mijn eerste project met het thema. En... daar kwam ik in aanraking met de sociale werkplaats. En die hadden al een inzamelingsmiddag. Dus dat is nog steeds... daarvan vind ik nog steeds stukken terug in mijn instrumenten. Die hadden een inzamelingsmiddag van? Plastic afval. Die gingen de natuur in en die haalden dat op. En in de jaren heen weet ik natuurlijk een beetje van hoe plastic klinkt. Dus uit afvalcontainers. Nou, want je hebt hier dingen voor je staan. Je hebt hier 4 flessen. Ja. Daar zit wat in, hè? Ja, dus ik maak... dat is eigenlijk het meest eenvoudige. Kan iedereen zelf thuis ook maken. Ja. Gelukkig zit er nu dus eindelijk statiegeld op alle plastic flesjes. Ben jij je mooie afval kwijt als iedereen het inlevert? Mijn instrument bedoel je? Ja. Nou ja, misschien dat is denk ik ook een goede zaak. Ik denk een goede zaak zou zijn als ik over een paar jaar geen werk meer heb hierin. Ja, als je niks meer kan vinden. Mensen kunnen meekijken op de NPO Radio 1 app. En die zien hier de instrumenten die jij ervan maakt. Nou, laat maar even wat horen en wat zien. Dus dit zijn eigenlijk petflesjes, kleine petflesjes. En daar doe ik dan rijst in of linzen. En dan... Dus daar hoor je al een klankverschil in, toonverschil. Verschillende ratel. Hebben die instrumenten ook een naam? Ja, dit noemen we gewoon een flesje shaker of een shaker. Een shaker, ja. Ik heb ook nog een hele grote shaker. Ja, hele grote. Dat is deze. Oh, ja. Het is een hele grote zak met een stuk of 10 of 15 gele flesjes. Ja. Bijzonder mooie flesje eigenlijk ook wel. Ja, dat was eigenlijk een product van een festival heel lang geleden... waar een hele bekende, gaan we niet noemen... frisdrankmaker die dit soort flesjes uitdeelde. Ja, en daar heb je allemaal rijst en dingetjes in gestopt... en die schud je dan heen en weer. En dan is dat een shaker-achtig instrument. Dan heb je hier nog meer dingen. Wat heb je daar liggen? Ja, dus dit is van plastic doppen. Die zamel ik nog steeds altijd in. En ik krijg ook heel veel van vrienden en familie. En dan krijg je meer een soort... Ja, ook een heel mooi ding. Ja. En hoe noem je zoiets? Het is mijn doppelint. Een doppelint? Ja. Ja. En nou, daar nog een doppelint? Een soort groot telraam krijgen we nu. Dat is een heel groot stuk plastic met rijtjes en ook dopjes daaraan. Ja, en dit stukje was een stukje van een tuinmeubel. En dat kwam van het allereerste project wat die jongens hadden ingezameld. Ja. Daar heb ik dan dopjes tussen gespannen. Dan krijg je meer een... Ja, oh, dat is wel gaaf. Ja, dat klinkt wel goed. Misschien is het leuk om gelijk even... Want nu denken misschien mensen... Goh, leuk, die gast die is bezig met rotzooi verzamelen. En die rommelt op zijn zolder wat dingen. En dan is die ook van de straat. Maar jij maakt er echt gave muziek mee. Je hebt nu net een nieuwe LP. Soundtrack of the Plastic Age. Misschien is het leuk om even echt een stukje muziek te laten horen... van wat je er echt van maakt. Ja. Heel zachtjes doorheen praten. Ja, dit is het nummer Renewal of Hope. Ja, en daar hoor je mijn PVC marimba. Dus ik heb één buisje mee, maar ik heb een heel groot soort marimba gebouwd van PVC buizen. En als je goed hoort, het is echt. Je hoort ook melodie. Dus het zijn plastic buizen, het zijn emmers, het zijn speciekuipen. Ja, het is eigenlijk een heel palet aan muziekinstrumenten. Maar is nu alles wat ik hoor gemaakt van plastic? Want je achtergrond is elektronisch muziek, hè? Toch? Nee, ik ben drummer en slagwerk. Oh, je bent drummer en slagwerk, ja. Maar ik hoor hier ook heel veel elektronisch. Je hebt dingen gesampled of... Maar dat is allemaal van het plastic allemaal. Alles wat je hoort is afkomstig van plastic. Ja. Ook die donkere bassen Dus ik heb... Kijk, als je dus zo'n buis hebt... Er staat hier een emmer water naast je op een stoel. Een emmer water met een PVC-buis... erin. En nou pak je ook nog een slipper. Ja, dit is een oude flipflop, een oude slipper. Ja. En als je dit is een bepaalde lengte. Als je die lengte gaat verkorten, dus bijvoorbeeld in het water. Ja. Dan maak je de buis korter. Ja. Dus als je allemaal verschillende buizen hebt met verschillende lengtes... dan kun je dus een heel instrument maken. En die hebben dan ook weer gesampled en gepitcht omlaag. En dan krijg je heb je een mooie bastoon eruit. Waar komt dit idee nou uit voort? Dat is een goede vraag. Ik ben ooit begonnen met muziek maken als 16-jarige, 15-jarige jongen in een bandje met vrienden. En dat was de lokale punkrockband. Ja. En wij waren 16 jaar en supermaatschappij kritisch. We wilden de wereld verbeteren. Hoe heet die band? De bandje heette Gastric Juice. Oké, dan horen die jongens ook nog eens even. De zanger van dat bandje maakt nu onder andere voor Parool hele mooie dingen, grafische dingen. En die heeft de hoes ontworpen. Oké, de hoes. Ja, hele mooie hoes. Joris Verboon, die moet wel even. Joris Verboon, ook uit die oude punkband. Ja. Ja. Toen waren we natuurlijk 16 en we wilden de wereld verbeteren, maatschappij kritisch. Het bandje ging voorbij, ik ging verder met muziek. Muziek studeren op het conservatorium in Tilburg. Maar dat maatschappijkritische, de wegwerpmaatschappij, dat vind ik echt verschrikkelijk. Daar moeten we echt iets mee doen. En dan denk ik, ik ben dan muzikant. Dus wat kan ik dan doen? Wat ligt het meest dicht bij mij? En dat is muziek maken. En dan geef je muziek ook meteen een extra lading, een verhaal, een betekenis. En daarom doe ik dat. Ja, want wat wil je ermee zeggen? Je zou kunnen zeggen, je bent muzikant. Je vindt rotzooi op straat waar je hele mooie dingen mee maakt. Nou, klaar, top. Mooi, rotzooi, mooie instrumenten. Fijn. Ja, maar misschien is... Wat ik niet wil, is op dezelfde manier... Een boodschap of zo bij mensen door de strot heen duwen... op dezelfde manier als wij dat plastic afval opgezadeld krijgen. Daar wil ik ver van weg blijven. Ik heb niet gevraagd om al dat... Kijk, wij kopen iets in de winkel, we krijgen dat thuis... en dan zit dat verpakt in plastic. Dus als je dat uitpakt, is het afval en is het jouw probleem. Ja. Ja, dat vind ik nogal een ding. Ja. En ik voel dat plastic afval echt opgedrongen krijgen... En wat ik dan juist met de muziek probeer is een mooie muziek te maken, een mooie voorstelling te maken. Hier hebben we ook een voorstelling van mensen dingen te laten zien en hopen mensen te kunnen inspireren om zelf dingen te veranderen of whatever. Maar vooral, ook er gewoon iets heel moois van te maken en ook te laten zien, kijk eens waar het allemaal vandaan komt. Ja. Dit ligt nou helemaal op straat. En zelf mensen daar zelf over laten nadenken en niet mijn mening of wat dan ook bij mensen door de strot te doen. Dus dit is niet een hele LP met de wereld gaat naar de klote en de mensen, je bent slecht en je gebruikt plastic. Nee, ook proberen daar juist ook iets moois mee te maken. Ja. Nog even een stukje luisteren. Solemn Walk. PVC marimba hoor je op de achtergrond. Ja. En je hoort mijn petflessen instrument, het flaschenspiel. Er komt nu een thema vanavond. Misschien is het mooi om even te luisteren. Klinkt echt gaaf, Rogier. Maar je bent natuurlijk ook gewoon een hele goede muzikant. Nou, ja, dit is niet zomaar even een hap plastic bij elkaar en ik ga eens een beetje trommelen. Maar je bent natuurlijk gewoon een hele goede percussionist die dit uit dat geluid of uit die materialen tovert. Je zei, je vindt het, je krijgt het aangeleverd. Heb je een voorkeur voor bepaalde stukken of soorten plastic? Wat doet het nou heel goed? Waar ben je heel blij mee als je het tegenkomt op straat? Nou ja, ik heb hier naast mij heb ik een oude speciekuip staan. Ja, die staat hier. Die komt ook even erbij. Die zag ik dan in een container liggen. Ik heb natuurlijk wel een beetje een derde oog ontwikkeld hiervoor. Ja. Ik zie dat dan in een container liggen. Ik denk, wacht even. Dus ik trek dat ding uit de container. En ik weet bijvoorbeeld, ik heb wel een vermoeden wat voor klank daarin zit. En daar zit echt een. Ja. En als je op de rand slaat, hoe verder je naar het midden gaat, krijg je een mooie bastoon erin zitten. Ja, diep geluid. Dit zijn echt geweldige bastons. Ja, dat zijn een mooie vondst. En wat daarnaast, dat is zo'n fles die je wel op kantoren ziet voor vers water, hè? Ja, die komt zo'n automaat. Van een congres. Dat was een oude bijbaan van mij, op congressen werken. Ja. En dit zijn die bekende gallons waar water in zit. Ja. Je zou zeggen, daar zit al statiegeld op, maar dat is dus niet overal. Oh nee, lijkt me dure dingen eigenlijk. Ja, maar daar zitten wel een geweldige klank in. Daar heb ik een klein beetje water onder andere nog ingelaten. Oh ja. Ja. Dan krijg je dat effect. Mooi, ja. Zie jij iets veranderen in, want jij snuffelt dus veel op straat, al tijden. Je probeert dingen te vinden, je krijgt dingen aangeleverd. Zie je iets veranderen? Want er is nu natuurlijk sinds een tijd statiegeld op plastic flesjes. Op de grote flessen was het al, sinds vorig jaar op kleine flesjes. En op blikjes. En nu ook op blikjes. Ja. Vind jij minder? Want dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? Dat iemand als jij minder gaat vinden in de natuur. Ja, ik zei al een beetje gekscherend. Het zou mooi zijn als ik over 5 jaar geen werk hier meer mee heb. Ja. Maar ja, dus de onderzoek, je hebt Dirk Groot, de zwerfvineter, kennen we natuurlijk allemaal. En die ziet dat gewoon terug. Dat er echt een heel stuk minder blikjes ook en plastic flesjes wordt teruggevonden in het milieu. Ja. Dus, wat je geloof ik nog niet zo heel erg ziet, is het verbod op single-use plastic. Dus echt frietbakjes, vorkjes, dat soort dingen. Ja. Ik geloof dat men daar nog niet enorme teruggang in ziet in het straatbeeld. Ook pas nieuw ook. Ik denk dat meer op een soort kleine gedragsverandering zit. Nu neemt bijna iedereen zijn eigen tas mee naar de supermarkt als je iets gaat kopen. En dat is niet meer dan logisch. Altijd een trommelstok. En hoe erg is dat dan om dat even aan te denken? Kijk, natuurlijk kan je het altijd een keer vergeten. Maar ik ga naar de supermarkt. Nou, dan moet ik aan denken wat ga ik kopen. En ik neem een tas mee. Weet je wel, zo eenvoudig. Of ik heb zelf lang in Berlijn gewoond. Daar rij je nog wel eens op en neer. Bij de autobaan neem je gewoon je eigen thermoscan mee. Dat doen ze daar al. Ja, en bieten nachtvullen. Nou, dan vullen ze dat met koffie of met thee. Ga je de LP is nu te krijgen. Ook op CD? Wel ook op CD. Ook op cassettebandje? Nee, dat niet. Dat is ook weer in, hè? Nog festivals, optredens? We hebben het pas afgelopen weekend, vorig weekend heb ik het gepresenteerd in Den Bosch. En nu hebben we een paar losse shows. De volgende is in Franeker. We spelen nog in Enschede en een klein toertje in het voorjaar. Dat is allemaal terug te vinden op mijn website. Ja, en dan kunnen mensen je ook zien met al je zooi. Ja, want er is ook een voorstelling van. Er is ook een voorstelling van. Ja. Dus alle informatie op onze website over Rogier de Nijs. Ja, dankjewel. Ook op mijn eigen website. We zetten je door. Ja. Dankjewel. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessé van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Straks praat ik over the painters captured the essence of the human subject. De mens achter de mummie. In what to me are memorable works of art. Schokkende experimenten van 18e eeuwse vrouwelijke natuurkundigen. It's alive, it's alive, it's alive. En hoe Leonora uit de slavernij ontsnapte. Aan boord van een slavenschip. OVT, straks om 10 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Bij de verkiezingen van 1986 zijn PvdA en CDA de grote winnaars. De kleine linkse partijen, CPN, PSP en PPR, worden tot vrijwel nul gereduceerd. Tijd voor geheim beraad. Doel een fusie. Maar dat gaat niet zomaar. Andere tijden over het ontstaan van GroenLinks. Vanavond om 7:15 op NPO 2. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ik sta hier buiten met Irene Kingma. Irene, goedemorgen. Goedemorgen. Marienbioloog, nu van de... Ja, ik kende jou natuurlijk van de Elasmo Branchenvereniging. En ik heb ooit moeten leren wat het ook alweer waren. Haaien en roggen, hè? Ja. Ja. En dat ben ik nog steeds ook, ja. Maar nu ook van de, dan moet ik even kijken, want het is gloednieuw, de Ocean Future Foundation. Ja, die hebben we net opgericht op Sint Maarten. En dat is meer een, breder dan alleen de haai. Hoewel ik hier vandaag natuurlijk ook weer over mijn favoriete dieren mag vertellen. Dus ja. Je komt hier voor de haai, daar horen we straks ook over de nieuwe foundation. Want, groot nieuws, de Caribische rifhaai gaat beter beschermd worden. Je kijkt er heel vrolijk bij. Gefeliciteerd. Ja, nee, het is goed nieuws. Maar voordat wij daarover gaan praten, ik dacht, nou hebben we hier een haaien-expert. En ik vroeg me eigenlijk zomaar af, er bestaan ook zoetwaterhaaien, toch? Ja. Zoetzout? Ja, een beetje het overgangsgebied inderdaad meer. Ik dacht, zou je nou hier, want we hebben ook zoutwaterhaaien, in de Noordzee zitten haaien. Hebben we nou ook zoetwaterhaaien? Zouden hier bij het Naardermeer nou gewoon eens een heel klein haaitje kunnen zwemmen? Dat is een hele rare vraag. Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk wel eens de schelden opgaan of iets dergelijks. En zeker als het water hoog is, maar we zitten hier wel heel ver van de kust. Dus ik denk niet dat ze hier snel voorkomen. Ja, niet tussen de vorntjes en de brasems. Er bestaan gewoon geen soorten die hier... Nee, evolutionair gezien zijn ze nooit hier op die manier. Dat heb je alleen de enige echt zoetwatersoorten zitten echt in tropische gebieden. Ja, en jij dan als tropisch vissen en haaien en roggen expert. Vind je het hier nog wat, zo'n bak grijs-groen water? Kan het jou nog bekoren of ben je toch liever in het Caribisch gebied? Nee, het is echt prachtig ook weer inderdaad. Het ruisende rietpluim en ik hoor net iets van een buizerd overgaan. Dus het is natuurlijk altijd, het is natuurlijk ook heel mooi. Kan je ook wel van genieten. Ja. Okay. Nou, dan verhuizen we toch zo direct met jou naar het Caribisch gebied om te horen wat daar deze week heeft plaatsgevonden. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Dit derde uur in Vroege Vogels. Verschillende haaiensoorten gaan beter beschermd worden. Natuurlijke dijken en kwelders zijn veel beter in staat Zeeland te beschermen dan betonnen dammen en keringen. Zo vindt Jim van Belzen van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij heeft daar een plan voor en met dat plan is hij genomineerd voor een belangrijke Nederlandse natuurprijs. En deze week kan een historisch moment worden als het gaat om glyfosaat. Misschien spreken Europese landbouwministers zich uit tegen het bekendste landbouwgif ter wereld. Daarover zo direct meer. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. De vals Sympathia van de op Curaçao geboren dichter en muzikus Jozef Siegmann Korsen, uitgevoerd door Marcel Worms. Een opsteker op voor het koraal op de Cariben. Op een internationale natuurconferentie op Aruba is deze week besloten om de Caribische rifhaai beter te beschermen. En dat is nodig, want het roofdier wordt flink bedreigd. Aan tafel, nu dus net buiten, haaien-expert Irene Kingma. Irene, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent net terug van deze conferentie. Ja. Wat is daar nou precies geregeld voor de Caribische rifhaai? Nou, dit is een conferentie die 1 keer in de 2 jaar gehouden wordt. En het is dat heet dan de COP, de Conference of the Parties, van het spoorprotocol. En dat valt dan weer iets onder de Cartagena-conventie. Maar dat is de enige grensoverschrijdende wetgeving voor het Caribisch gebied. Dus allemaal landen in het Caribisch gebied, dus dan praat je echt van Amerika tot aan Brazilië, zijn daarbij aangesloten. En als iets op die lijsten komt, dan is het ook wettelijk beschermd. Nou, en daarvan, en ze hebben dus bescherming van gebieden, van planten en dus ook van dieren. En er zijn nu dus een aantal haaien weer terug op beschermingslijsten geplaatst. En stonden daar al haaien op? Ja, ja, er stonden er al. Je hebt 2 lijsten. Je hebt de annex, heet dan de annex 3. Dat is dieren waarvan je zegt van, nou, daar moeten we beter op gaan letten. Die moeten we duurzaam gaan beheren. Als er sterfte is, moeten we zorgen dat niet de populatie schaadt. En je hebt de annex 2. Dat is voor de soorten die echt heel erg kritiek bedreigd zijn. En daar stonden al de zaagvissen op. Dat is een soort rogge die met zo'n lange rostrum, zo'n zaag. En die het nadeel van die soorten zijn, die leven allemaal in estuaria, waar ook heel veel vissers zijn. En met die zaagvansen komen ze altijd in visnetten terecht. Dus ze hebben een totale overlap van hun waar ze leven en waar de vissers zijn. Dus die worden heel erg met ernst uitgelegd bedreigd. Die staan er al langer op. Stonden al, de walvishaai stond er al op. Die hele grote, hè? Ja, ja, de grootste vis van de wereld. Dus mantarogge, die stonden alleen op 3. En die zijn nu ook weer hoger geplaatst. Dus er stonden wel een paar soorten op, ja. Ja. Maar nu dus ook de Caribische rifhaai. Ja. Wat wordt er dan precies geregeld? Want er wordt niet actief gejaagd op die haaien, toch? Daar, of wel? Bijvangst? Het is voornamelijk bijvangst, inderdaad. Zeker voor die Caribische rifhaaien. Die zijn niet zo heel erg geliefd om te eten of iets dergelijks. Maar ja, als vissers ze vangen, landen ze ze wel aan. Ook al is het alleen maar om de competitie uit de weg te halen. Want als jij een lekkere tonijn aan je lijn hebt hangen en komt er ineens een haai uit de diepte en die eet je tonijn, dan heb je die meer aan de haai. En denk je van, weg met jij maar. Ja. Nou ja, dat gebeurt dus. En het grote probleem met die Caribische rifhaaien is dat ze heel territoriaal zijn. Ze hebben 1 territorium waarin ze leven, 1 stuk rif. En als je ze dus daar die populatie wegvangt, is er niet zomaar een nieuwe. Dus dat zag je nu dus gebeuren. Het was een haai die zich op zich plant, die zich redelijk snel voort. Haaien zijn levendbarend, hè? Dat altijd bij vertellen. Dus het is niet zoals een kabeljauw die 2 miljoen eitjes in zeeën gooit, maar ze krijgen maar een paar jongen per jaar. Maar deze krijgt dan ook relatief nog wel wat. En het ging altijd wel goed. Maar ineens kwam een jaar of 2 geleden het bericht, hey, we zien die populaties teruggaan, we zien ze kelderen. En dat is het mooie met wat hier gebeurt. Dus toen is eigenlijk meteen gezegd, en Nederland heeft dat geleid toen, van, nou, dan moeten we ook meteen beschermingsmaatregelen gaan afspreken. Dat we niet wachten, zoals met die zaagvissen, tot er eigenlijk bijna geen meer over zijn. Dan moeten we nu al meteen gaan zeggen van, nou, dan gaan we meteen de eerste stap nemen van bescherming. En wat gebeurt er dan? Waar bestaat die bescherming uit? Nou, ze hebben nu allemaal een hand ingezet van dat je, wat ik al zei, dat alle, dat je er beleid moet gaan ontwikkelen, iedereen die wetgeving dus ondertekend heeft, om te zorgen dat er geen onnodige mortaliteit, de sterfte van die haaien is. Nederland loopt daar ook alweer in voorop. Die hebben net het Jarari-reservaat, de wetgeving daarvoor rond voor gekregen. Dat betekent dat alle wateren in Caribisch Nederland, dat is de wateren dus de Bonaire, Saba en Sint Eustatius, dat is nu zelfs een haaienreservaat. Er mag geen 1 haai meer gevangen worden. Nee. Nou, dat is natuurlijk al. Maar heel er mag nog wel gevist worden. Er mag nog wel gevist worden. Maar als ik dan een visser ben en ik ben op iets aan het vissen en er zit een haai in mijn netten, wat moet ik dan doen? Ook weer een leuk verhaal. Op Saba bijvoorbeeld wordt gevist met fuiken op kreeften. En die hadden bijvangst van kleine verpleestershaaitjes. Nou, we hebben onderzoek gedaan van wat doen die nou eigenlijk als ze in een fuik komen. Blijkt dat de kreeften die gaan naar beneden en de haaitjes die gaan langs de rand naar boven zwemmen. Als je nou een klein ontsnappingsluikje maakt, dan floepen ze er zo uit. En kreeften kunnen daar niet doorheen. Nou, en nu kun je dus, dat is dus typisch iets wat je onder de nieuwe wetgeving kunt doen. Verplicht stellen dat alle fuiken, dat je niet meer een fuik mag vissen daar, als er niet zo'n ontsnappingsluikje in zit. Ja. Klinkt heel simpel, maar het moet wel een keer bedacht worden en uitgevoerd worden. En nu dus verplicht worden. Nou ja, en je moet er inderdaad een wettelijk haakje voor hebben. Zeg van, nou ja, weet je. Waarom zijn haaien zo belangrijk? Die Caribische rifhaai bijvoorbeeld. Wat? Die Caribische rifhaai is nou typisch zo'n toppredator die de top van de voedselketen in zijn eigen habitat is. Dus weet je, je reguleert zeg maar alle soorten die er daaronder zitten. Dus als je die gaat missen, krijg je weer dat andere soorten dus te veel worden. Dan kunnen dan weer de soorten die daaronder vallen worden te zwaar bejaagd. Dus dan krijg je weer dat bijvoorbeeld rifbouwende soorten heel erg. Die de algen van het rif halen bijvoorbeeld. En het rif gezond houden, dat die er dan veel minder zijn. Dus je hebt die toppredatoren echt nodig om die hele voedselketen in balans te houden. Zie je gewoon als het slecht met die haaien, dat het uiteindelijk slecht gaat met koraal en rif? Kijk, het is altijd natuurlijk 101 factoren. Dus als kan ik echt wel zeggen van, nou, dit rif heeft dit niet. Maar je ziet het echt dat als je geen haaien hebt, heb je gewoon sowieso minder biodiversiteit op een rif. Ook in lagere groepen. Ja. Hoeveel haaien, want wij zijn ooit een keer op pad geweest en toen heb je me wel dingen verteld en dan valt je bek open van hoeveel haaien er ieder jaar toch sterven in netten en gevangen worden. Kun je dat nog zo aangeven? Nou ja, we houden nog steeds vast aan het aantal van 100 miljoen per jaar. Maar dat is wel wereldwijd. Ja. Maar dat zijn enorme getallen inderdaad. En zeker als je dus bedenkt dat het haaien zich heel traag voortplanten, heel lang leven. Ik bedoel, die Caribische rifhaai die wordt ook 40, 50 jaar oud. Dus dat herstelt zich niet zomaar. Maar 100 miljoen per jaar. En waar sterven die aan? Die worden gevangen? Voornamelijk wordt dat gevangen. Er is nog steeds... Bewust, doelmatig. Ja en nee. Je hebt zeg maar bewuste vangst van haaien, maar het is ook een gewenste bijvangst. Wat zie je dan? Wat heb je altijd gehad in de tonijnvisserij? Komen er haaien aan die lijnen? En dan heb je de handel van vinnen. En dat is dus een andere soort die nu dus op die twee annexen die ik noemde. Nou, die annex 3 voor de Caribische rifhaai, annex 2. Daar is nu de oceaan witpunthaai op gekomen. Ja. En dat is zo'n haai die klassiek veel gevangen werd voor de haaienvinnensoep. En dat blijft ook nog steeds een probleem. Oceaan witpunthaaien, die zwemmen, het zegt ze naam al, die zwemmen in de open oceaan. Die zwemmen hetzelfde gebied waar die tonijnen zwemmen, dezelfde plek. En hebben van die hele mooie grote vinnen. En met die haaienvinnensoep, daar gaat het vooral om... het gaat dus niet om de smaak voor die haaienvinnen, maar het gaat om de draadjes kraakbeen. Die dus maakt dat die vin recht overeind blijft staan. Drogen ze, koken ze en dan blijf je alleen een soort die vermicelli-achtige draadjes houden ze over. En juist die heeft die oceaan witpunthaai heel veel. Dus dat is er eentje die heel veel opbrengt. Ja, want haaienvinnensoep, wordt dat nog gegeten in Nederland ook? Nou, in Nederland is dit niet. Mag dat nog? Het mag wel. Als je kan aantonen dat je vinnen via legale handel verkregen hebt. Want er zijn dus ook nog haaienvinnensoorten zoals de blauwe haai, waar je dus wel op mag vinnen, vissen. En daar heb je een quotum voor. En als dan de hele haai gebruikt wordt, als je dus ook het vlees gebruikt en dat soort dingen, dus niet dat ontvinnen, dat de vinnen eraf gesneden wordt, het er rechts teruggegooid, maar dat je de haai aan land brengt, dan mag je die wel verhandelen. Ja. In Nederland is er weinig vraag naar. Vroeger was dat heel normaal, toch? Als je naar, ik weet nog wel, we waren mijn opa en oma jarig, en dan gingen we naar de Chinees. En dan begon je altijd met zo'n bakje haaienvinnensoep. Ja, met zo'n plat lepeltje, zo'n porseleinen lepeltje. Maar zat daar echt haaien in? Kijk, dat is al best wel lang dat je... En heel vaak zit er in ossenstaartsoep ook geen ossenstaart meer, hè? Nee. Het is ook gewoon een beetje de naam. Het is heel vaak dat hier dat niet helemaal... Ik ken wel heel veel restaurants die het nog hadden staan, zeg maar. Maar die deden dat dan met eiwit. Andere zeg maar, draadjes. Iets erin maken. Dus, want haaienvinnen... Ze worden wel steeds duurder. Dat is dus ook gelukkig. Nou ja, want de handel gaat godzijdank omlaag. Dus, maar jullie schatten nog steeds in dat er 100 miljoen haaien ofwel bewust bejaagd worden, ofwel bijvangst. En dan snij je snel die vinder af. En dan die gaat dan toch naar de vinnenhandel. De vinnen is nog steeds een belangrijke lijn. Maar je hebt ook gewoon wereldwijd gaan de andere vispopulaties omlaag. Dus dan blijven er andere dingen over. Een vriend van mij doet onderzoek in West-Afrika. En daar zijn haaiensoorten zoals melkhaaien. Die hebben eigenlijk hele kleine vinnetjes. Zou je het niet waard zijn om te ontvinnen? Maar de andere vis is weg. Dus als er niks anders is, dan gaan mensen die uit armoede toch maar die haaien vangen. En die haai, wordt die ook gegeten? Haaienvlees? Sommige haaien wel, inderdaad. Het is niet een populair vlees. Het is niet zo heel erg lekker. Het is een ontsmakelijk verhaal voor de vroege ochtend. Maar haaien die scheiden hun ureum, dus van je urine, dat scheiden ze af in hun bloed. Dus tenzij je heel goed al het bloed eruit laat lopen, kunnen ze een beetje, dus, ja, een beetje een urine. Rottig, vies geurtje hebben. Ja. Hey, er zijn nog een aantal dingen geregeld, hè, bij die conferentie, toch? Over biodiversiteit en over. Niet alleen maar om haaien. Nee, het gaat ook om gebiedsbescherming en om biodiversiteit. En vrijdag was er een high-level ministersconferentie waar heel veel ministers gezamenlijk afspraken hebben gemaakt dat ze samen gaan optrekken bij de implementatie van de wat als afgesproken in de Global Biodiversity Framework. Dat is afgelopen najaar is dat in Kunming-Montreal. En het Kunming-Montreal-protocol is Montreal ondertekend. Afspraken gemaakt om 30% van het land en de zee in 2030 te beschermen. Natuurherstel moet er komen. Moet het 10% van alle habitats ter wereld moet beschermd worden. Dat soort afspraken zijn gemaakt. En dat is natuurlijk wederom veel handiger als je daar gezamenlijk in optrekt dan dat je iedereen in zijn eigen, alleen maar zijn eigen achtertuintje schoonveegt. Dus nu is dat het hele Caribisch gebied, wordt dat dan nu een soort van vastgelegd hoe we dat dan gaan doen, die 30% beschermen? Of? Er wordt in ieder geval is een afspraak gemaakt van we gaan daar samen in optrekken. Dit soort dingen valt of staat natuurlijk altijd bij financiering. Zijn landen bereid er echt middelen tegen aan te zetten om de volgende stap te zetten. Maar goed, dit is al een hele mooie eerste stap. Dat die urgentie echt overal gevoeld wordt door iedereen. Van dit is een taak die we samen moeten gaan oppakken. Ja. Nu dus deze haaien op de lijst met beschermde soorten. De Caribische rifhaai en de oceaanwitpunthaai. Waarom komen niet direct gewoon alle haaiensoorten? Als ze zo belangrijk zijn en zo onmisbaar voor de gezondheid in de zee. Zet gewoon al die haaien op die lijst. Of. Ja, maar dat maakt ook een beetje dan krijg je weer dat je de urgentie voor de soorten waar het echt nodig voor is gaan missen. Natuurlijk, ik wil geen één soort op een lijst hebben. Ik wil dat alles gewoon goed gaat. En dat gewoon je kunt ook op andere manier je visserij en je oceaan beheren. Zonder dat je moet zeggen niet altijd. Maar met dat vingertje van mag niet. Maar zeggen van, joh. Heel even nog, ter afsluiting. Je zei net, we kenden jou van de Erasmus Branchevereniging. Je hebt nu een nieuwe club, de Ocean Future Foundation. Wat gaat dat doen? Dat komt eigenlijk voort. Dat heb ik opgericht met twee andere mensen die ook al langere tijd in het Caribisch gebied, maar ook hier in Europa werken. Om onze kennis over de oceanen en al die ervaring die we over de jaren gekregen hebben over te dragen aan mensen. En juist met voor kleinere organisaties, zeg maar, een supportnetwerk te vormen voor om de toekomst van de oceanen veilig te stellen. Ja, breder dan alleen haaien. Net iets meer dan alleen haaien, maar haaien mogen er ook bij. Mensen weten jullie dan te vinden. De Ocean Future Foundation, nieuwe club van Irene Kingma. Gefeliciteerd met het beschermen van die extra bescherming voor die twee haaien. En in 2016 zijn wij op pad geweest in de Cariben. Ook hebben we voor vroeg volgens een haaien special gemaakt. En die uitzending is nog te zien op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Dank je. Irene, tot de volgende keer. Mooie muziek, mooi aansluitend bij de extra bescherming voor die twee haaiensoorten daar in het Caribisch gebied. Heel goed nieuws. I Come From The Ocean uit de documentaire film Planet Ocean. Muziek die werd gecomponeerd door Armand Amar. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Tijd voor de vroege vogels Venolijn. En die Venolijn die kun je tegenwoordig ook whatsappen. Gewoon met een spraakbericht. Het nummer is en blijft 035-6711-338. In WhatsApp, spraakberichtje, naar de Venolijn. Nou, probeer het maar eens. Dit is er ingesproken afgelopen week. Ja, hallo, met Buis uit Mook. Aan het wandelen vandaag, zonnetje, 20 graden. En steekt plotseling in één keer een hazelworm de weg over. 20 meter verderop staan de eikenbomen nog fris in blad. En wie schetst mijn verbazing? De bloemknoppen lopen gewoon uit. Een nabloei van de eik. Door de lange warmte gaan de bloemen die eigenlijk voor volgend jaar zijn bedoeld, nu al uitlopen. Els Aarden uit Bergen op Zoom. Sinds vrijdag zag ik plotseling dat de appelboom bloesem heeft aan één tak. Nou, ik vind het zo bijzonder dat ik nou voor het eerst jullie bel. Met Nicoline van de Kosterenstuin in Hilversum. Nog geen rood-witte paddenstoel gezien met witte stippen en overigens ook niet meneer Spillebeen. Maar in onze tuin ontdekten we nu een aardster. En bij nadere inspectie bleek het zelfs een gekraagde aardster. Marjan Huytega uit Harderwijk. Vandaag zag ik voor ons huis in het Wolderwijd dat het mannetje van de rosse stekelstaart na jarenlange eenzame balts hij niet alleen een vrouwtje heeft, maar er ook 5 jonge pullen zijn. En dat begin oktober. Douwe Kootstra, Veenwouden, de Friese Wouden. Wandelend over een van de perrons van het Groningse hoofdstation valt de imker in mij iets op. Rond de kop van een net gearriveerde intercity-locomotief vliegt een groot aantal wespen. Als ik beter kijk en dichterbij kom, zie ik dat de wespen de met insecten bespatte kop van de locomotief afgrazen op zoek naar vers voedsel. Mijn naam is Johan van Zijlanghout. In mijn tuin aan de Vennekehei in Veldhoven staat de toverhazelaar Hamamelis in bloei. Met Anita de Moor. Vanochtend zag ik boven een akker een groep van 80, 90 kievieten zwermen. Giacomino Nortier uit Utrecht. Al een paar weken verbaas ik me over de enorme hoeveelheden, en dan heb ik het over 15 à 20 koolmezen en puntelmezen in mijn nog tamelijk jonge kastanje. En ze lijken zich te goed te doen aan iets dat op of in het blad zit. En na enig uitzoekwerk kwam ik erachter dat het gaat om de rupsen van de paardenkastanje-mineermot. Mirjam Snelbelt vanuit Arnhem. Op de moestuin heb ik vandaag nog frambozen geoogst en niet een paar. Ook nog aardbeien. En de keuken die zit helemaal vol met fruitvliegjes. Marja Lodewijkje uit Renesse. Vanochtend in de zon, tegelijk op mijn vlinderstruik, 4 dagpauwogen, 3 atalanta's, 2 koolwitjes, 3 hele dikke hommels. En oh wat een wonder, heel even maar toch een kolibrievlinder. Leven de nazomer. Dank allemaal voor het bellen of met een spraakbericht appen met 035-6711-338 de Venolijn. Voor extra nieuws gaan we even naar Juri Stubenitski. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook afgelopen nacht gingen de beschietingen tussen Gaza en Israël door. En vanuit Libanon is Israël vanochtend vroeg ook beschoten. Een militaire post zou zijn geraakt door mortiergranaten. En Israël heeft teruggeschoten. Dat was het werk van de militante Hezbollah-beweging in Libanon. Intussen wordt op ongeveer 7 plekken in Israël nog gevochten tussen strijders van Hamas en het leger. Het dodental aan Israëlische kant ligt op meer dan 300. Aan Palestijnse zijde is sprake van tenminste 230 doden, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat het honderden gewapende Palestijnse strijders heeft gedood en er tientallen gevangen zijn genomen. Intussen evacueert het Israëlische leger duizenden Israëliërs die bij de grens met de Gazastrook wonen, want mogelijk lopen zij gevaar bij een aanstaande Israëlische aanval, zegt het leger. Volgens premier Netanyahu gaat Israël een lange en uitputtende oorlog tegemoet. Hij zei alle plekken waar Hamas zich ophoudt te veranderen in ruïnes. Netanyahu heeft de toevoer van goederen en brandstof naar de Gazastrook geblokkeerd. En ook wordt er geen elektriciteit meer geleverd, waardoor een groot deel van de Gazastrook afgelopen nacht in het donker zat. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen naar Israël te gaan als dat echt nodig is. Luchtvaartmaatschappijen hebben zeker 80 vluchten van en naar Tel Aviv geschrapt. Dat is ongeveer een zevende van het totaal. KLM, Transavia en EasyJet annuleerden gisteren al vluchten. Het Israëlische El Al vliegt vooralsnog wel van en naar Israël. Ander nieuws, het dodental door de aardbevingen van gisteren in het westen van Afghanistan is flink opgelopen. Volgens de Taliban zijn er ruim 2000 mensen om het leven gekomen en meer dan 9000 mensen gewond geraakt. Een woordvoerder van de Taliban spreekt van een grote tragedie. Hij zegt dat het dodental veel meer is gestegen dan eerder werd verwacht. Reddingswerkers zoeken nu onder het puin naar meer slachtoffers. Het weer, vanuit het zuiden breekt de zon door. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen een graadje erbij met in het noorden wat regen en in het zuiden de meeste zon. Dankjewel, Juri Stubenitski. U bent terug bij Vroege Vogels. De EO Weijersprijsvraag is bij het grote publiek weliswaar niet bekend, maar het heeft absoluut bijzondere winnaars opgeleverd. Inzendingen voor deze prijsvraag hebben in het verleden geleid tot projecten als Ruimte voor de Rivier en de Marker Wadden. Dit jaar staat de wedstrijd in het teken van klimaatadaptatie. Hoe passen we ons aan de opwarming van de aarde? Kustecoloog Jim van Belzen is een van de finalisten. Hij pleit voor een radicaal andere manier van ons beschermen tegen de zee. Het paradepaardje van de deltawerken, de Oosterscheldekering, zou beter vervangen kunnen worden door een simpele brug. Verslaggever Gert Elbertsen spreekt Jim op een kwelder, of zoals ze in Zeeland zeggen, een schor. Wat een prachtig uitgestrekt gebied, zeg. Ja, mooi, hè? We staan midden in de schorren, de zoutmoerassen van het verdronken land van Zaaftingen. Ja, ja, dat is een van de meest ongerepte stukjes natuur nog die hier over is in Zeeland. Jim van Belzen, je bent kustecoloog bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek aan de Zee. En tegenwoordig ook bij Wageningen Marine Research. Dit zouden de deltawerken van de toekomst kunnen zijn. Zeker, ja. Ja, we staan hier dus midden in het verdronken land van Zaaftingen. En dit is een van de hogere punten in Zeeland. En dat komt omdat dit gebied langzaam mee opslipt omhoog. Met de zeespiegel. Je zou zeggen, we staan hier aan de zee. Ja, daar is het laag. Ja, maar dat is niet zo. Het is hier hoger dan aan de andere kant van de dijk. Dat weten niet heel veel mensen. Maar dit gebied gaat ongeveer 2 millimeter per jaar omhoog. En aan de andere kant van de dijk gaat het ongeveer 2 tot 3 millimeter per jaar omlaag. Ja, voordat we verder gaan, moet ik je eigenlijk eerst even feliciteren. Ja? Want jij staat met je team in de finale van de prestigieuze EO Weijersprijs. Ja. Met jullie plannen voor de toekomst bestendig maken van Zeeland. Ja. Wat zijn de problemen waar Zeeland waarschijnlijk in de toekomst tegenaan loopt en waar ze misschien nu al mee zitten? Ja, nou ja, een van de problemen is natuurlijk zeespiegelstijging. Dus langzaamaan komt de zeespiegel komt omhoog, terwijl de bodem aan de andere kant van de dijken daalt. Maar ook de hoeveelheid regen die uit de lucht gaat vallen wordt waarschijnlijk veel wispelturiger. Ja, extreme weer, zeespiegelstijging. Ja. Daar gaat Zeeland mee zitten de aankomende tijd. Ja. Wat is jullie plan? Wij hopen eigenlijk dat wij de bevolking zover gaan krijgen dat we samen met de natuur dit land klimaatbestendig kunnen maken. Dus we hebben een aantal dingen uitgezocht van wat zou je kunnen doen in de toekomst. Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld je land laten opslibben met zeespiegelstijging, om op die manier je bodemhoogte mee te laten groeien met een veranderende zeespiegel. Zoals dat hier dus van nature in je schorren gebeurt. Zoals dat hier inderdaad in het verdronken land van Zaaftingen gebeurt. Dat kan op andere plekken in Zeeland kan dat ook. Bijvoorbeeld met de aanleg van dubbele dijken, met wisselpolders daartussen. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is een idee eigenlijk om tussen twee dijken een gebied weer langzaam op te laten slibben door het tijdelijk daar weer getijdenwater in te laten. Ja, dus de voorste dijk die breek je door. Ja, zodat achter die voorste dijk weer water kan komen. Ja, precies. En dat zeewater dat slipt dan dat gebied weer op. En wordt dat dus hoger. En dan wordt het dan weer hoger. En daardoor krijg je ook weer een beter beschermde kust. Want doordat je minder waterdiepte hebt, is het moeilijker voor het water om uiteindelijk echt landinwaarts te komen. Ja, hoe bedoel je dat? Ten eerste, als je golven hebt, die remmen over ondiep water. Dus als je een ondiep gebied creëert, dan kan je daar veel meer golfenergie eruit halen dan als het een diep gebied is. Ja, zoals hier hebben we dus die schorren. Nou, hier staat overal gras. Ja. En ik zie nog wat andere planten. Ja. Maar die remmen eigenlijk dat zeewater al af. Ja, die remmen het water af. En dat zorgt ervoor dat er laagje voor laagje slip wordt afgezet. Je kan dat hier ook zo aan de krekenranden zien. Op sommige plekken zie je echt gewoon die laagjes. Ja, daar kun je het bijvoorbeeld zien. Zie je echt die laagjes die zo door de jaren heen afgezet zijn. Zullen we nog eens een beetje wat door deze schorren heen lopen? Dat ik ben goed. Wel benieuwd of je nog iets kunt laten zien van die kracht van de schor. Ja, kijk uit hoor. Hier ligt gul. En voor je het weet lig je erin of breek je je enkels. Ja, als je zo van je afkijkt, dan lijkt het gewoon een vlak gebied. Uh-huh. Maar dan ineens doemt er weer een diepe gul in het landschap op. Ja, we moeten hier denk ik even eroverheen. En je ziet daar wel van die kiezelwier. Dat is dat bruinige drap wat daarop ligt. Ja. Die plakken eigenlijk doordat ze suiker uitscheiden, plakken ze het sediment aan elkaar vast. Oh, ik dacht dat het gewoon drap was. Nee. Dode planten, maar dat zijn dus wieren die de boel hier bij elkaar houden. Ja, dat zijn microscopisch kleine wiertjes. En die scheiden tijdens de fotosynthese maken ze suikers aan. En die suikers scheiden ze dan vervolgens uit. En die suikers die kitten eigenlijk de zand- en slipdeeltjes aan elkaar vast. En dat is dus eigenlijk ook een voorbeeld van een bouwen met de natuur. Dus de natuur die zelf ervoor zorgt dat die bodem een bepaalde stevigheid krijgt. Ja. En op die manier bouw je dus langzaam aan die bodem op. Eigenlijk door al die natuurlijke processen. Nu is ook een van jullie plannen om van de Oosterscheldekering een brug te maken. Nou ja, het idee is, wat er nu gebeurt met de Oosterscheldekering, is dat het remt de getijdenwerking. En doordat de getijdenwerking wordt geremd, heb je dus dat effect van dat er genoeg energie in het water zit om zand en slip landwaarts te transporteren en om dat gebied in te krijgen en om de getijdenplaten bijvoorbeeld op te hogen. Dat is eigenlijk heel sterk verminderd. En daarom hebben we nu in de Oosterschelde zandhonger. Ja, dus de zee komt eigenlijk niet meer het land binnen door die Oosterscheldekering. Ja, ja, in ieder geval veel te weinig om voldoende energie te hebben om dat land daar zo op te bouwen. Dus je raakt eigenlijk je getijdengebied raak je langzaam kwijt. Op dit moment wat we daar doen is, we zijn platen aan het opspuiten. Dus we brengen daar kunstmatig zand en slip op om op die manier die gebieden in stand te houden. Maar je zou ook kunnen kiezen voor het weghalen van de Oosterscheldekering, waardoor die getijdenenergie weer sterk genoeg is om die platen zelf op te laten bouwen, zonder dat je daar met kunstgrepen dat gebied moet ophogen. Dat klinkt toch een beetje tegenstrijdig. Dat je de zee weer meer ruimte geeft, waardoor wij beter bestand zijn tegen die zee. Ja, nou ja, maar zo is wel hoe het gaat. Misschien dat we, met de Deltawerken en met de Oosterscheldekering hebben we natuurlijk ook in één klap heel veel veiligheid gekregen. Maar dat is ten koste gegaan van andere dingen. Dus de ecologie is er door achteruit gegaan. Maar ook dit soort natuurlijke opbouwprocessen, die ondermijn je met dit soort harde ingrepen die we hebben gedaan met de Deltawerken. Ja, de bodem daalt en daar hebben de mensen uiteindelijk ook weer last van. Op de lange termijn wel. Dus op de korte termijn heeft dat heel veel gebracht. Heel veel veiligheid ook gebracht. Maar op de lange termijn gaat het op een gegeven moment allerlei problemen geven die we dan ook weer moeten oplossen. En nu is onze grondhouding om dat dan weer op te lossen met allerlei technische ingrepen die dan vervolgens weer het eigenlijk op de lange termijn nog weer verder verslechteren. En ik denk dat we die oplossingsstrategie denk ik dat we moeten doorbreken door terug te gaan naar kunnen we technologieën gebruiken die meewerken met de natuur in plaats van tegen de natuur. Daarmee kunnen we echt de toekomst in, kunnen we een robuust landschap maken die ook mee kan bewegen met klimaatverandering. Ja, je krijgt daarmee ook een veerkrachtig landschap. Ja. En nu staan zeeuwen natuurlijk bekend om hun strijd tegen de zee, tegen het water. Ja. Je bent zelf ook zeeuw. Ja. Hoe kijken medezeeuwen naar dit idee? Nou, ik denk dat voor veel zeeuwen dat dit soort ideeën die ik nu zeg, dat niet heel erg aansluiten bij de gedachten van de meeste zeeuwen. Maar dat komt denk ik ook omdat ons denken als zeeuw wordt heel erg gedomineerd door de stormvloed van 1953, waarbij heel veel mensen het leven hebben gelaten. En Dat is natuurlijk een verschrikkelijke gebeurtenis. Maar wij zijn niet alleen maar het overblijfsel van 1953. Wij zijn veel meer in Zeeland. We hebben een hele rijke geschiedenis waarin we om zijn gegaan met het water. Waarin we nieuwe strategieën hebben verzonnen om ons landschap vorm te geven en om met het water om te gaan. En ik denk dat we daar ook naar terug moeten kijken. Dus wat wij voorstellen is lijkt misschien heel erg radicaal, maar het sluit heel erg aan bij onze cultuur als Zeeuw om op een slimme manier met het water om te gaan. En om dat ook in ons voordeel te gebruiken om dat land bewoonbaar te houden. En hoe ga je je provinciegenoten meenemen in dit idee? Nou ja, het idee is, ons plan heet ook ontdekkingsreis naar het Nieuw-Zeeland. En het idee is dus ook dat wat wij hebben ontdekt tijdens onze ontdekkingsreis, toen we dit plan aan het schrijven waren, dat het dus mogelijk is om dit te doen. Om met natuur en techniek samen oplossingen voor de toekomst te verzinnen. Die ontdekkingsreis moet je eigenlijk niet alleen maar als ontwerpteam maken, maar die moet je met alle bewoners van Zeeland samen maken. En dat willen we eigenlijk doen. Dus we hebben al gekscherend gezegd van die bruggen bouwen in plaats van dammen. Het gaat eigenlijk om bruggen bouwen tussen de mens en natuur. En tussen mensen onderling om dit soort problemen echt aan te gaan pakken. Dus meer de spreekwoordelijke bruggen bouwen, dat is eigenlijk wat we echt willen doen. U hoorde kustecoloog van het NIOS Jim van Belzen en verslaggever Gert Elbersen. Aanstaande donderdag wordt bekendgemaakt of Jim en zijn team zich winnaars van de EO Weijersprijsvraag 22-23 mogen noemen. Het kan een historisch moment worden deze week. Het is erop of eronder voor misschien wel het bekendste landbouwgif ter wereld, glyfosaat. Deze onkruidbestrijder is al jaren behoorlijk omstreden. Europese lidstaten stemmen woensdag voor of tegen een toelating voor nog 10 jaar. Aan tafel Martine Bruidenberg van het Louis Bolk Instituut. Martine, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo'n belangrijke week voor glyfosaat? De komende week wordt er gestemd. Ze zijn in de Kamer al maanden bezig om te discussiëren van of het nou nodig is, of we het nog nodig hebben. Er zit heel veel twijfel bij verschillende groepen. Voor de boeren is het heel belangrijk. Een heleboel willen het heel graag houden. Voor natuurorganisaties die zeggen het is niet goed voor de biodiversiteit. Het is gewoon heel erg omstreden. Ja, ja. Dus, en deze week komen de landbouwministers samen in Brussel. En die gaan voor of tegen stemmen? Nou, we gaan eerst in de Tweede Kamer moeten nog gestemd worden. Wat gaat gebeuren? Dat gebeurt half oktober inderdaad, tot de komende week. Half december wordt er in Brussel een besluit genomen of het wel of niet doorgezet wordt. En dan heb je inderdaad de verschillende landbouwministers. Die moeten dan kiezen. En de verwachtingen, ja, het is lastig. Ze zeggen nu van waarschijnlijk gaan we door. Maar in de West-Europese landen kan het zijn dat er tegengestemd gaat worden. Ja. Laten we heel even in die glyfosaat duiken. Waarom is dat middel, glyfosaat, is het werkende bestanddeel van Roundup, hè, wat veel mensen misschien nog kennen, Roundup. Waarom is dat nou zo omstreden? Nou, het is een middel. Het bestaat al sinds de jaren 70, dus het was wel heel lang. In die tijd zijn er miljarden kilo's van gebruikt. Over de hele wereld. Het is een product wat relatief makkelijk is en het pakt eigenlijk alles aan. Het is een middel dat ingrijpt op een bepaalde pathway, een bepaald proces in planten en in bacteriën en in schimmels, waardoor die bepaalde aminozuren niet meer kunnen maken, waardoor de plant in zich heel afsterft. Dat betekent dat het heel makkelijk is. Je spuit eroverheen en het is klaar. Toen het bedacht werd, wat moest het doen? Het was eigenlijk bedoeld als een soort antibiotica. Dat zou werken tegen voor de plant. Bacteriën. Ja. Ja, tegen bacteriën? Ja, of tegen mensen, whatever. Ja. Ja. Maar goed, het is nu heel breed. Het werkt tegen alles. Dus, maar je zegt alleen de plant sterft af. Het onkruid wat je niet wil hebben. Alles sterft af in principe. Dus het is ook, je kan het als boer niet gebruiken op het moment dat je al uien hebt staan bijvoorbeeld. Je moet wel eerst het veld bewerken. En als het dan schoon is, dan kan je daarna de uien planten na verloop van tijd. Het tijdje wachten en dan kan het weer. Ja. Dus het kan allemaal niet tegelijk. Nee. Het pakt echt alles behalve dan gemodificeerde middelen. Dus bijvoorbeeld in Amerika heb je gemodificeerde soja. En die kan tegen Roundup. En dan kan je spuiten terwijl de soja erop staat. Ja, kan je lekker blijven spuiten. Ja, en dat ene gewas dat je wil hebben, dat kan daartegen. Precies. En de rest gaat marsdood. Gaat dood, ja. Dus dat is een bedoelde invloed van glyfosaat. Wat je niet wil hebben gaat dood. En wat je wel wil hebben zet je of daarna op het veld of het kan daartegen. Het is genetisch behandeld. Welke invloed heeft glyfosaat op ons bodemleven, op de omgeving? Ja, in eerste instantie werd er natuurlijk gezegd, het wordt, weet je, dit soort middelen die worden heel goed gecontroleerd, hè, door de EFSA in Nederland, door de CTGB. Dat zijn de instellingen die daarover gaan. Die hebben bepaalde testen die ze doen bij verschillende organismen. Bij een aantal, niet, natuurlijk niet alles. Dat kan helemaal niet. Ja. En er wordt gekeken hoe snel het afgebroken wordt. En ze zeiden van, het is een mild middel, het kan eigenlijk overal tegen. Of eigenlijk heeft het helemaal geen effect op, nee, de biodiversiteit, op de insecten, op alles. Gewoon eventjes op een beetje onkruid. Kan gewoon, ja, precies. Het kan prima. Het is natuurlijk niet voor niets dat er nu 2 jaar geleden ongeveer, vorig jaar, verboden is bij plantsoenendiensten dat het niet meer mag. Dat het eigenlijk ook niet meer bij de intratuinen goed verkocht kan worden. Nee. Want het blijkt nu toch dat het effecten heeft op bijvoorbeeld het microbioom in de bodem. Als je toepast, dan wordt het microbioom, de microben in de bodem worden soms actiever om het af te breken. Dat is eigenlijk helemaal geen goed nieuws, want er gaan sommige groeien en andere verschuiven. En bepaalde bacteriën die sterven af, waardoor anderen het overnemen, waardoor er meer ruimte is voor ziektebacteriën, zeg maar. Ja. Wat doet het met vissen, met insecten? Vervolgens met insecten. In principe zeggen ze, dachten ze in eerste instantie, het doet niks met insecten. Het probleem is wel dat het bijvoorbeeld het microbioom van een bij aantast. Of sowieso. Wat is het microbioom? Dat is de bacteriën die je in de darm nodig hebt om je eten goed uit je voedsel te halen. Maar ook bijvoorbeeld om je weerstand te verbeteren. Ja. Dus op het moment dat een bij blootgesteld is aan glyfosaat, dan heeft hij daarna, gaat hij niet meteen dood misschien, maar dan heeft hij daarna minder weerstand tegen infectieziekten. En als er dan infectieziekte overheen komt, of als het ineens heel koud wordt in de winter, dan sterven er gewoon meer bijen daardoor. Ja. Dus dat zie je ook gebeuren zo door de jaren heen? Dat gebeurt, ja. Ja, daar is de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan waarin dit aangetoond is. Ja, ja. Want we horen natuurlijk al de laatste jaren over dat onze insecten en onze bijenpopulatie echt dramatisch achteruit gaan. Ja. De invloed van glyfosaat daarop, hoe groot is die, kun je dat zo? Dat vind ik heel lastig om in te schatten. Want een paar jaar geleden werden ook nog veel neonicotine gebruikt. Neonicotinoïden gebruikt. Ja. Dat mag in Nederland niet meer. Maar die waren ook niet zo heel goed voor de bijen, om het zacht te zeggen. Ja. Dus dat was toen een groot effect. Nu kan het, ja, het is lastig in te schatten. Ja. Want, maar dat het effect heeft, is dat het bewezen. Effect heeft, is zeker. Duidelijk. 70% van de bijen overleeft een infectie niet als hij blootgesteld is geweest aan aan glyfosaat door die verandering in zijn darmstelsel. En mensen? Hebben mensen er? Kunnen mensen er ook last van hebben? Dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. Dan heb je inderdaad instanties die erover gaan. Die het toelaten. Ja, de CTGB, dat is de organisatie die al zegt dat iets binnen EFSA mag komen. Ja. Die hebben een onderzoek gedaan. Die zeggen het valt wel mee. Maar er is wel degelijk onderzoek geweest wat aantoont dat het ook bij mensen neurotoxisch werkt. Dus dat het werkt op je zenuwen. En dat het daardoor inderdaad bijvoorbeeld Parkinson kan veroorzaken. Ja, ja. Dat zegt de hoogleraar neurologie Bas Bloem ook. Precies. Hè, van de Radboud Universiteit. Ja. Ja, zijn verhaal is een beetje tuurlijk. We kunnen nog 50 jaar onderzoek doen om voor 300% zeker te weten of dit zo is. Ja. Maar hij zegt, het is heel duidelijk, ja, dat het invloed, ja, heeft op mensen, precies, dit soort middelen. Ja. Ja. Ja, en wij zeggen dan eigenlijk vaak, ja, pas het voorzorgsprincipe toe. Hè, van, zolang je niet 100% zeker weet dat het geen effect heeft, wees er gewoon heel voorzichtig mee om het toe te passen. Ja, ja, ja. Ja, ik geloof zelfs dat er gezegd wordt dat bijvoorbeeld Parkinson, dat het gewoon een man-made disease is. Hè, ja, dat klopt. Maar dat is niet alleen door glyfosaat. Dat zijn ook de verschillende gewasbeschermingsmiddelen die je bijvoorbeeld ook, ja, als schimmeldoders die in Frankrijk bijvoorbeeld, zie je dat bevolkingsziekte nummer 1 is bij de wijnbouwers. Dat is, die gebruiken veel middelen. Ja. En die hebben veel Parkinson. Je ziet al duidelijk in de landelijke gebieden, zie je daar echt haarden van Parkinson-patiënten. Ja. Dus er zijn veel experts die zeggen, ook al is het misschien nog niet voor 100% bewezen wat het precies allemaal doet in dier en mens, we zouden nu eigenlijk ermee moeten stoppen. We zouden, ja, precies. Ja, ja. Ja. Waarom gebeurt dat niet? Waarom zijn we er niet al lang mee gestopt? Ja, het is heel lastig. Het is, kijk, je hebt, als boer heb je natuurlijk te maken met heel veel verschillende dingen. Je hebt te maken met, je hebt natuurlijk met het weer te maken en dergelijke. Met onkruid bewerken. Je hebt, kijk, je kan allemaal biologisch boeren. Dat is hartstikke mooi. En dat is ook de bedoeling dat dat meer gaat worden. Hè. Dat willen we ook vanuit de politiek naar een hoger gehalte aan biologische boeren, ja, toe. Dat is ook afgesproken je, in Europa. Precies, ja, waarbij je geen middelen mag gebruiken. Het probleem is wel dat je door het gebruik van chemische middelen meer oogzekerheid hebt, bijvoorbeeld. Een boer die glyfosaat gebruikt, die gaat het land over en die is vrij van onkruid. Terwijl een biologische boer, die moet dan heel veel land bewerken met machines. Dat kost veel meer tijd. Ja. Dus glyfosaat is relatief goedkoop. En op het moment dat de buurman glyfosaat gebruikt, dan moet je als boer eigenlijk ook wel. Want anders is het natuurlijk een beetje valse concurrentie. En als wij als Nederland nu zeggen, we gaan geen glyfosaat meer gebruiken, en in Tsjechië gebruiken ze het nog wel, dan kunnen de Tsjechische producten goedkoper naar de Nederlandse markt komen. Ja. En dan krijg je eigenlijk een economisch plaatje. Want het is goedkoop spul, het werkt als een tierenlier. En nou ja, volgens verschillende landbouwwetenschappers is het een slecht idee om het te verbieden. Of in ieder geval niet op korte termijn, omdat onze voedselvoorziening dan in gevaar zou komen. Ja, nee, misoogsten. Ja, in principe denk ik ook, je zou toe moeten naar een weerbaar landbouwsysteem. Dat is op het moment is dat er nog niet. Dus en kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld geïntegreerde gewasbescherming toepast, dus dan ga je eerst kijken, is er wat? Oh, daar zie ik iets. Dat ga je eerst handmatig proberen te verwijderen. Of wil je een groenere methode. En dan hoef je niet in alle gevallen helemaal breed met glyfosaat te spuiten. Ja. Dat is natuurlijk ook al een vooruitgang. Is dat ook iets wat je in Louis Bolk Instituut doet, onderzoek, hè, naar dat soort nieuwe manieren van landbouw, in biologische landbouw? Zeggen jullie ook van nou een beetje glyfosaat op een heel specifiek moment dat zou moeten kunnen? Het is een hele tricky question. Op het moment dat we nu glyfosaat 100% verbieden, dat betekent dat er andere middelen toegepast gaan worden die misschien schadelijker zijn. Oh. Want er zijn natuurlijk ook andere middelen toegestaan. Ja. Dus je moet kijk, die boeren hebben wel een stip op de horizon nodig. 20 jaar geleden was de discussie ook al van we gaan glyfosaat verbieden. 5 jaar geleden zat ik ook bij zo'n soort discussie ergens. Ja. En op het moment dat die onzekerheid er heerst, maar er wordt niet naar gehandeld, dan op het moment dat er ineens gestopt wordt met glyfosaat, dan heeft een boer die uien teelt in de polder, die heeft nu een probleem. Ja. Ja. En dan, je zegt dan wordt er gegrepen naar middelen die ook nog toegestaan zijn en misschien nog wel slechter zijn. Dus er is wel echt een wereld te winnen. Ook gewoon aan meer onderzoek om te kijken van hoe kan het dan beter en wat is een goede vervanger en wanneer kan je nou wel goed mechanisch bewerken en wat doe je nou met bijvoorbeeld aardappelopslag? Je moet als aardappelteler moet je de oogst vernietigen, de opslag in wat er rest in de bodem na de oogst, die aardappels die erachter blijven, moeten weg. Ja. Omdat je anders ziekte kan creëren op die bodem. Ja. Dus dat moet vernietigd worden. En het schijnt dat dat alleen kan met glyfosaat. Op het moment dat je als Nederland een plicht hebt om glyfosaat, of om die aardappelopslag te vernietigen, en je hebt maar één middel, dan moet er eerst een ander middel zijn voor je zegt van het mag niet meer. Ja, ja. Dus zo simpel is het ook weer niet het om te zeggen morgen simpel. Is het verboden. Nee. Ik zou het natuurlijk zelf ook het liefst willen. Ik bedoel, ik heb onderzoek gedaan. Ik heb gezien dat het effect heeft op spinnen, op muggen, op biodiversiteit, bacteriën, schimmels, van alles. Want spinnen en muggen, die leggen gewoon het loodje? Die kunnen er ook niet tegen. Nee, je ziet duidelijk een reductie van een afname van die dieren nadat het behandeld is. Dus het liefst zou ik wel willen dat het verboden wordt. Maar ik wil ook graag dat er voor de boeren een goed alternatief komt. Ja, want anders grijpen ze misschien er nog ellendiger middelen. Ja. Ingewikkeld. Maar goed, goed dat je het even wilde toelichten. We gaan het volgen wat er gebeurt in de ministerraad. De Europese landbouwministers en ook in de Kamer wat daar besloten wordt. Of we nou uiteindelijk met z'n allen voor of tegen glyfosaat zijn. Spannend, we blijven het volgen. Martine Bruinenberg van het Louis Bolk Instituut, dank je wel. We schakelen heel even met VPRO, OVT, Julie Blusset, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij zitten hier in het Zeeuws Archief. Eigenlijk de natuurlijke habitat van de historicus, zou je kunnen zeggen. En we gaan het hier hebben met verschillende historici over hoe je nou in het archief uit stoffige documenten, moeilijk leesbare handschriften en al dat soort zaken, hoe je daar bijzondere ontdekkingen in kan doen. En we dachten dat wordt heel erg moeilijk om uit te leggen, om mensen daarvan te overtuigen. Maar ja, deze week is wel gebleken hoe je zelfs met een fonds in het archief brekend nieuws kan maken. Ik heb het dan over de NSD